کرتے تھے, یہاں تک کہ تیسویں روم تیسواں پارا یاد فرما دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین, کچھ عجب دعوت اسلامی کی بہار ہے. مشہور کرکٹر سعید اجمل بھی اس پر نثار ہے. دیکھیے اس میں اس کی کتنی راحت ہے, اعلیٰ امیر اہل سنت کے حصول کی چاہت ہے. غیبت و فضول گوئی سے بچاتا ہے غیبت کش کارڈ, آ گئی سمجھ سعید اجمل بھی لگاتا ہے غیبت کش کارڈ. اللہ کیسا کرم فرمایا ہے, ہاتھوں میں ہاتھ لے کر مرید فرمایا ہے. کہتا ہے کیا صحبت امیر اہل سنت کی برکت ہے, کروں گا مدنی قافلوں میں سفر, میری یہ نیت ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مشہور کھلاڑی سعید اجمل نے اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کی. اس ملاقات کی جھلکیاں دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا. ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار, ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نفس و شیطان پر مجھے غلبہ عطا کر یا خدا, نفس و شیطان پر مجھے غلبہ عطا کر یا خدا. اس علی کا واسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. یہاں فیضان گے کس کا, امام محمد رضا خا کا, امام محمد رضا خا کا. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غربا اور فقراء کی خصوصی امداد کرنا, سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا طرح امتیاز تھا. جب کہیں سے کوئی رقم آتی کوشش کر کے اسے تقسیم فرما دیتے. اسی لیے آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے کبھی ایک پیسہ زکات کا نہیں دیا, کیونکہ میں نے اپنے پاس اتنے پیسوں کو لینے ہی نہیں دیا کہ سال گزرنے کے بعد ان پر زکات واجب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں فیضان گے کس کا, امام محمد رضا خا کا. ہوا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. محمد رضا کا امام, محمد رضا کا امام, محمد رضا مقبول. الحمدللہ عز و جل, ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نمازی کو روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ بدقسمتی کے ساتھ آج مسلمانوں کی غالب اکثریت نماز سے دور ہے، اور نماز پڑھنے والوں کا حال یہ ہے کہ مدنی ماحول سے دوری کے سبب نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات تک کا علم ہے۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی، دامت برکاتہم العلیہ کے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی پیش کر رہا ہے۔ امیر اہل سنت نے اس وی سی ڈی میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کا عملی طریقہ یعنی پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اسلامی صدقہ اللہ کے حبیب، حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ شیخ طریقہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے نماز سے متعلق آیات و روایات بیان فرمائی ہیں، برائے کرم نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ با وضو قبلہ روح اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں چار انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے، اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے۔ ہاں اگر با جماعت نماز پڑھتے ہوئے صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگائے رکھیے، اور دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ دسوں انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں۔ پیارے مرشد جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز میں کتنے اور کون کون سے واجبات ہیں؟ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ 30 حروف کی نسبت سے نماز کے تقریباً 30 واجبات۔ نماز میں سجدے میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پاجامہ سمیٹنا یہ کیسا ہے؟ مکرو تحریمی ہے، کپڑا سمیٹنا، جیسے کہ آج کل بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت پاجامہ وغیرہ آگے یا پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں۔ ہاں اگر کپڑا بدن سے چپک جائے تو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں حرج نہیں۔ نمازی کے آگے سے دو آدمیوں کے گزرنے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا، برائے مہربانی اس کا عملی طریقہ بھی بتا دیجیے۔ گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں، اب دو ہو یا سو ہو وہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سائیں بھائی نکل سکتے ہیں، تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے، تو ایک سائیں بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے، یہ کھڑے ہوگا سیدھے میں، ٹھیک ہے نا، اب میں یہاں سے نکل گیا بغیر گناہ کے نکل گیا، اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہگار ہو جائیں گے، تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے، تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، ان کے لیے میں سترا بن گیا، اب یہ نکل گئے، اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا، تو بغیر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے۔ تو اس طرح ایک اگر کھڑا ہو جائے نا تو اب ہزار آدمی بھی نکلنا چاہیں تو نکل جائیں، یہ فارمولا جو ہے یہ ہزاروں کو کام آ سکتا ہے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی اور ڈی وی ڈی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل کیجیے، خود بھی دیکھیے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ کمائیے۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 132 پر ہے. ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی سے کہا، مجھے خبر ملی ہے آپ میری غیبت کرتے ہیں. فرمایا، میرے نزدیک تمہاری اہمیت اتنی زیادہ بھی نہیں کہ میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کر دوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. For rest of the world, for donations and sadaqate nafila, bank name MCB, Cloth Market Branch, Branch Code 00063, Karachi, Pakistan. Account title Dawat-e-Islami. Account number 1000263. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم أنتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على شفينا صل على محمد صلی علی نبینا. آنکھیں رو رو کے سجا دے وا جانے والے نہیں آنے والے تو جانے والے نہیں آنے والے کو تو یہاں رہے گا کب تک جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت جا ہے تماشا نہیں ہے کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے یا مکہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے پلٹ پل جا تماشا نہیں ہے کوئی دن میں یہ سارا جڑ ہے ارے او ادب کا عالم مقام آیا یہ راز حق ہے صبر کے قدم قدم پر پہنچا دل پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا صبح آیا نہ شام آیا آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھے پیغام اترے کروٹ لی مدینے کی طرف پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف ارے چل صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے بالخصوص وہ ناظرین جو اس وقت یو کے، یورپ، افریقہ اور دیگر ان ممالک میں ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مکالمے میں شریک ہیں، جہاں ابھی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا، ہمارے ہاں ملک پاکستان میں دو بج چکے ہیں، بلکہ 2:20 ہونے ہوئے، اس وقت مدینہ منورہ میں 12:20 ہوئے ہیں، اور ہمارے یورپین یو کے یورپین بعض ممالک میں 9 بج رہے ہیں, افریقہ میں کم و بیش 11 بج رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں اس کے دیگر ممالک میں. جیسا کہ آپ کو مدنی چینل کے ذریعے پیش کی ان ایڈوانس سے بتایا گیا کہ آپ کو آج اس مدنی مکالمے میں ہم نشے سے متعلق بیان کریں گے, اور جو قرآن پاک کی آیات کریمہ یہاں بیان کی گئی ہیں, ہمارے اسلامی بھائی نے بیان تلاوت کی, وہ آیت کریمہ قرآن پاک کے 7ویں پارے کی ترتیب کے مطابق 5ویں سورت ہے, اور اس کے آیت نمبر 90 سے 93 تک آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ عزوجل میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان سے اس کا آپ کو ترجمہ بیان کروں گا, اور یہ درخواست بھی کروں گا, اس سے پہلے بھی عرض کرتے رہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان کو اپنی اسٹڈی میں رکھیں, اسے آپ قرآن پاک کو سمجھنے میں بڑی ہی آسانی ہوگی, اور ساتھ ہی ہمارے آقا صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے جو اس کا ترجمہ تفسیر کی ہے, اس ترجمے کی ٹرانسلیشن کی جو اور وضاحت ہوتی ہے اس کو نقل کیا ہے لکھا ہے, تو یہ بہت ہی زیادہ مفید ترین ہمارے لیے اس مواد موجود ہے. تو میں مقتط المدینہ کے مطبوعہ کنز الایمان ما خزان عرفان کے صفحہ نمبر 220 سے اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. اے ایمان والو, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, شراب و جوا اور بت اور پانس سے ناپاک ہی ہیں, شیطانی کام ہیں, تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں, اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے, تو کیا تم باز آئے. یہ دو آیتیں کا اس وقت میں نے آپ کو ترجمہ بیان کیا, کہ کچھ اس کے متعلق عرض کرتا چلوں کہ یہاں شراب کی حرمت کا بیان ہے, کہ شراب اس آیت کے نزول ہونے پر شراب حرام ہو گئی. اس سے پہلے قرآن پاک نے 2 مقامات پر شراب سے متعلق کچھ اس طرح کا بیان عطا کیا ہے. ایک مقام پر تو اس میں اس طرح ہوا کہ اس میں نفع و نقصان پر بحث کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر, کہ شراب کے پینے میں نفع و نقصان کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر. جی فیہما اثم کبیر و منافع للناس, پارا نمبر 2 میں فرمایا گیا کہ اس میں منافع بھی ہے, فیہما اثم کبیر بڑا گناہ ہے اس میں, و منافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے. نفع مطلب اس میں نفع نقصان پر بحث کی گئی, لیکن مطلقاً اس کو منع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کی علت جو ہمارے مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ چونکہ عرب کے یہ جو باشندے تھے, عرب کے جو لوگ تھے, جس طرح پانی پیتے تھے شراب پیتے تھے. شراب جیسے بڑی بچے کو پڑھایا جاتا ہے کہ شراب ان کی گٹھی میں ملی ہوئی تھی اور ایک مطلب حرمت ہی نہیں تھی ایک چیز کی, تو وہ پیتے تھے شراب. اب اتنی پختہ عادت تھی شراب پینے کی, اتنی پختہ عادت تھی کہ اس سے یک لخت نہیں روکا گیا. یہ ہمارے رب کریم کی کرم نوازی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے کہ وہ حکیم ہے. سبحان اللہ, تو یک لخت نہیں روکا گیا. لیکن بعض صحابہ کرام علیہ مرضوان جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سر فہرست ہیں جو اس شراب سے بڑی نفرت کرتے تھے اور یہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا اللہ اس شراب کے لیے کوئی شافی کافی حکم عطا فرما, لیکن اس حکم پر ان کو تو وہ پیتے رہے تھے لوگ. لیکن یہ ایک ایسا حکم تھا قرآن پاک کا, پھر جب آیت نازل ہوتی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے تھے, یہ سیکھتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, قرآن براہ راست صحابہ کرام نے سیکھا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو قرآن ملا اور اس کے متعلق یہ ارشاد ہوا اور رحمان علم القرآن, سبحان اللہ, کہ رحمان نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اور ما کانا وما یکون کا علم عطا کیا, اور وہ علم خود قرآن پاک میں ایک مقام پر علم کی کچھ اس طرح وضاحت بھی آئی ہے کہ ہر خشک و تر شے کا علم اس قرآن میں موجود ہے. البتہ موضوع ہمارا جو ہے میں اس پر حاضر بات کرتا ہوں کہ اس سے پھر وہ کتنی وہ رکے رکنے والے جن میں میں نے فاروق اعظم تعالیٰ عنہ کا جو عرض کیا کہ ان کو یہ تھا کہ کوئی شافی کافی اور بالکل ایک بریک لگ جائے, ایسا حکم آ جائے. البتہ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ نماز کی حالت میں نشے میں کچھ پڑھنے میں اغلاط ہو گئی بات سے, تو اس کے بعد پھر ایک اور حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو. اچھا اب اس کا ایک اور فائدہ کیا سامنے آیا کہ نماز کے دوران, کیونکہ نماز کا جو دورانیہ ہوتا تھا, اب چونکہ نماز میں شراب نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ, تو وہ جو نماز کا جو دورانیہ تھا تو ایسا ہوا کہ اب وہ نماز کے دوران کوئی نہیں پیتا تھا, اب اس کا جو پینے کا جو عموماً وقت ہو گیا وہ ہو گیا عشاء کے بعد رات کو, کیونکہ اس دوران آپ کو نماز نہیں آتی تھی, فجر تک کا وقت تھا. اب یہ بہت بڑا گیپ آ گیا, کئی گھنٹوں کا گیپ آ گیا کہ یہ شراب سے رکنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. پہلے کچھ طبقہ رکا اور پینے نہ پینے کے بیچ میں آ گیا, پھر ایک ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ اتنے بڑے پیریڈ کے لیے اس نے رکنا شروع کیا, اس کے بعد پھر یہ حکم نازل ہوا تیسری. اس سے میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں. مثال کے طور پر آپ نے قرآن پاک کھولا اور آپ نے پڑھنا شروع کیا, قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ نے پڑھی کہ اس میں کچھ نفع ہے کچھ نقصان ہے اور اس طرح کا انداز آیا, پھر آپ نے پڑھا کہ نماز سے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو, تو نتیجہ کیا نکلے گا, اور یا پھر آپ نے یہ پڑھا تو وہ آیت کا حکم کیا ہے, وہ آیت کا حکم کیا, وہ آیت کا حکم کیا ہے, پڑھنے والے کو کیسے پتا چلے گا. مجھے اس کا تجربہ ایکسپیرینس یوں ہوا کہ ہم کسی بیرون ملک, ہمارے ملک سے باہر ایک سفر میں تھے مدنی قافلوں کی صورت میں, وہاں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جو بتانے والے نے بتایا کہ وہ بیرون ملک سے آئے تھے, تو وہ افریقی ممالک سے تھے, تو کسی کے یہاں دکان پر خریداری کے لیے آئے تھے, تو انہوں نے دیکھا تو وہ سب زمامہ سر پر تھا, تو افریقہ کے کس شہر کے تھے وہ, یہ میرے ذہن سے وہ شہر کا ملک کا نام نکل گیا. تو اس نے ان کو اسلام بھائی جو دکان پر بیٹھے تھے وہ سب زمامہ پہنے تھے, غالباً شاید عرب امارات کا یہ واقعہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ او میں نے جیسے کہ آپ کو مدنی چینل یوں نا یوں مدنی چینل, تو اس نے کہا ایبسلیٹلی مدنی چینل مطلب ہمارا ہی ہے مدنی چینل, تو اس نے کہا ہاں ہاں, تو اس نے تو مدنی چینل کے بارے میں بتایا, تو اس پہ تھوڑی سی اس کی وہ گفتگو شروع ہوئی, گفتگو شروع ہوئی تو کوئی شراب کی بات آئی, تو اس نے کوئی شراب کی ممانعت پر بھی مدنی چینل پر سنا ہوگا, تو اس نے پھر وہاں بتایا, بولا ہمارے یہاں شراب بس نماز کے وقت میں نہیں پیتے, باقی تو پیتے ہیں. تو کہا کیوں, کہ وہ ہے نا جب نماز کے نواشے کی حالت میں جب نماز سے کری جب نشے کی حالت میں اس وقت نماز سے کری مت جاؤ. اب وہ جس سے اس کا گفتگو ہوئی تھی اس کو تھوڑی بہت معلومات تھی تو پھر اس نے بتایا کہ یہ اگلا بھی تو حکم ہے کہ یہ. لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر ہم نے ہمارے مفسرین کو چھوڑ کر پڑھا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی آیت منسوخ ہے. اب نفع نقصان والی جو آیت آپ کو یہی لے لے تو ٹھیک ہے, جب ہے نفع نقصان تو منع تو نہیں ہے تو وہ پینا شروع کر دے گا, یا کوئی بولے گا ٹھیک ہے جب نشے کی حالت جب نماز سے قریب جانا ہوگا تو ہم نشے کی حالت میں نہیں آئیں گے تب تو پی لیں گے. لیکن اگر ہم اپنے علماء ربانیین سے وابستہ ہوں گے, ہمارے مفسرین کے داموں کو پکڑ کر رکھا ہوگا جن سے ہم یہ پوچھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کا یہ حکم کیسے نازل ہوا کیسے, اور انہوں نے جو قرآن سمجھا جو انہوں نے قرآن کو جانا جو اس کے احکامات کو جانا ہم تک پہنچایا احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں تفسیر آیت قرآن کی تفسیر بالقرآن قرآن کے ذریعے ہی قرآن کی تفسیر جو بیان کی قرآن کی تفسیر حدیث پاک کے ذریعے بیان کی تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ آیت کریمہ کا وقت حکم اس وقت تک تھا اس کے بعد یہ حکم آیا اس کے بعد یہ حکم آیا تو احکامات کی تفصیل اور کس حکم پر کس طرح عمل کرنا اس کی تفصیل ہمیں ہمارے مفسرین بتاتے ہیں. اسی لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں مجتہدین ہوں گے تو وہ انہوں نے لیا اور اسی لیے ہم آپ سے بارہا عرض کرتے ہیں کہ خزان عرفان کو پکڑ لیجئے. یہ الحمدللہ عز و جل سمجھا دے گا ہمیں اور بھٹکنے سے اس سے محفوظ رہیں گے اور اعمال کی اصلاح عقائد کی اصلاح یہ دونوں اصلاح کے مدنی پھول اس تفسیر میں موجود ہیں. تو آپ کے پاس امید ہے کہ خزان عرفان ہوگا گھر میں تو میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے گھر میں ضرور خزان عرفان رکھیے تفسیر کے ساتھ اور روزانہ اس کا مطالعہ کرتے رہیے. کچھ نہ کچھ دیر مطالعہ ضرور کر لیجئے قرآن پاک کا. اس طرح انشاءاللہ عزوجل کم از کم تین آیاتیں پڑھیں گے تو مدنی انعامات پر عمل بھی ہو جائے گا. اور ایک کیلکولیشن کے مطابق اگر آپ روز کی کم و بیش 19 آیات پڑھ لیتے ہیں 19 آیات اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو 12 ماہ میں مینس 365 ڈیز وتھ کے اندر اگر آپ 9 آیات ڈیلی بیسس کے اوپر 19 آیات ڈیلی بیسس کے اوپر اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل پورے 12 ماہ میں بآسانی آپ کو پورا قرآن ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو وقت زیادہ اگر وقت لگتا بھی ہے تو اتنا وقت ادھر ادھر ہم لگائی صرف کر ہی دیتے ہیں ضائع کر ہی دیتے ہیں تو جو وقت ہمارا یہاں اور وہاں صرف ہوتا ہے کیا ہی بہتر ہو کہ یہ وقت ہمارا قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس سے ثواب کمانے میں صرف ہو جائے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا موضوع چونکہ نشے کی تباہ کاریاں ہیں اور اس میں سر فہرست شراب ہے تو ہمارے اسلامی بھائی نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ شراب کی حرمت کیا بھی اس آیت کریمہ مطلب شراب حرام ہو گئی بالکل حرام ہو گئی اس اور پھر شراب ایسی حرام ہوئی یہ شراب جوا اور بت اور پانسے یہ بت پانسے وغیرہ جو تھے نا یہ بھی جوئے کی قسمیں تھیں ان کی یہ اس میں بھی یہ قوم مبتلا تھی تو شراب کو ان کے ساتھ بیان کیا گیا کہ شراب تو ویسے تھی منوس وہ تو مطلب خراب تھی اس کا مطلب جو بیان ہوا کہ یہ تو ہے خراب لیکن اس کی خرابی بڑھائی کیسے گئی اس کی خرابی ایسے بڑھائی گئی کہ اس کا بیان جب بوت اور پانسے کے ساتھ کیا گیا تو اس کی خرابی اور بڑھ گئی کہ شراب تیرا ناس ہو کہ تیری ممانعت تو بوت اور پانسے کے ساتھ بیان کی گئی ہے یعنی بالکل وہ نہیں ہوتا یار تو ہی خراب اور تو ان کا ساتھ ہے نا یہ تو اب اس کے ساتھ وابستہ کر دینا کہ تو ہی خراب مگر تیرے دو تو تجھ سے زیادہ موالی ہیں اور سب کے ایک ساتھ بات کر دی جائے تو اس کی خرابی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ یار ایک تو خراب اوپر سے یہ سب خیرے ساتھ خراب ہے تو وہ بیان ایسا کیا گیا کیٹیگری آئیڈینٹیفائی ہوگی ہاں کہ یہ اس درجے کی خرابی صحیح کہہ رہے ہیں ہم تو یہ شیطانی کام ہے تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. اچھا اب شراب جو یہ ایک بہت ہی گندی بیماری ہے شراب نوشی کہ اب اس کی جو وجہ بیان کی گئی ہے یہاں کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں, اور تمہیں اللہ کی یاد و نماز سے روکے. شراب اور جوئے سے بیر اور دشمنی ڈلوا دے, دشمنی بیر بغض عداوت کینا فائٹنگ لڑائی جھگڑا گریبان پکڑ لینا کسرے کو اور کسی کے قتل کے در پہ ہو جانا, کسی کو برباد کر دینے کے عزائم پیدا کر لینا, اب وہ اچھا نہیں لگے گا. تو شیطان اس شراب اور جوئے کے ذریعے کیا کروائے گا, آپس میں دشمنیاں پیدا کرائے گا, بغض اور کینا پیدا کروائے گا, اور پھر کیا کرے گا نماز, اور کیا کرے گا نماز کی اللہ کی یاد اور نماز سے روکے گا. یعنی یہ اس کی اس نشے کی اور اس بیماری کی شراب کی نحوست بیان کی گئی ہے کہ اس سے بغض کینا اور آپس کی رنجشیں پیدا کرتے ہیں, اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے, اللہ عز و جل کی یاد سے غفلت ملتی ہے اور نماز سے اس سے آدمی رک جاتا ہے. یہ چار بالخصوص یا نحوستوں کا بیان ہوا. پھر ارشاد ہوا وَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا تم باز آئے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس حکم کے بعد ان لوگوں نے جو شراب جنہیں بہت زیادہ پیاری تھی شراب کو نالیوں میں بہا دیا. سبحان اللہ, شراب برتن کے برتن اور مطلب وہ توڑ دیے انہوں نے نا شراب کے. تو یہ ہمارے چونکہ نشے سے متعلق آج کا ہمارا مدنی مکالمہ ہے, اور اس میں ابتدان آپ کو ہم نے شراب سے متعلق قرآن پاک کا یہ حکم آپ نے سنا, اور اس میں شراب کی حرمت اور اس کی جو تھی کہ دشمنی شراب. اچھا یہ ایک بڑا آپ نے غور کیا ہوگا, شراب و جوئے کو ساتھ بیان کیا گیا ہے, اس کو آپ نے عموماً دیکھا گیا ہے کہ شراب, کیونکہ جب بھی نشے کی بات کی جائے گی اس میں شراب کا بیان سب سے پہلے کیا جائے گا. بالکل یہ ہرا نجیس ہے, بالکل نجیس ہے, یہ گندی ہے. لیکن اس کو جوئے کے ساتھ بیان کیا گیا کہ شرابی اور جواری یہ گویا کا ایک مطلب جوڑی ہے یہ, کہ جو جواری ہوتا ہے وہ شرابی ہو جاتا ہے, جو شرابی ہوتا ہے وہ جواری ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنے کی مفسری نے ایک یہ بھی وجہ بیان کی ہے. اور اب شراب بھی جواری کیوں ہو جاتا ہے اس پر بحث کی گئی ہے. شرابی جواری اس لیے ہو جاتا ہے, ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ شراب پینے سے آدمی کے اپنے اعضاء اس کا دماغ کسی قابل نہیں رہتا. تو اب چونکہ یہ کسی قابل نہیں رہتا لہذا اب یہ کمانے کے بھی قابل نہیں رہتا. جب کمانے کا بھی نہیں رہتا اب چونکہ نشہ لگ گیا, اب نشے کو پورا کرنے کے لیے پیسے چاہیے, اور اب پیسہ کمانے کے لیے جوا کھیلتا ہے شارٹ کٹ جلدی سے. اب مگر وہ شارٹ کٹ پیسے کمانے کا بنتا یا نہیں بنتا اب بتا, دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات اس کی زندگی کا شارٹ کٹ ہو جاتا ہے. یہ تباہی کا شارٹ کٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا نا ایسا دماغ کام نہیں کر رہا, تو اب اس کو یہی سمجھ پڑتی ہوگی کہ یہ جو ہے شارٹ کٹ ہے اور جلدی سے. لوگ جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں ایزی ارننگ جس کو کہتے ہیں اس کی خواہش بہت ہمارے یہاں اس وقت پروان چڑھتی جا رہی ہے. راتوں رات امیر ہونے کا, ہاں ایزی ارننگ ہونی چاہیے, راتوں رات ارننگ ہونی چاہیے اور بہت جلد میں پیسے والا بن جاؤں, یہ ہے. اور اس ایزی ارننگ کے نام پر ڈیفینیٹلی ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس نے ان لیگل وے کو استعمال کیا ہوا ہے, اور یہ ان لیگل وے کے ذریعے اپنے آپ کو پیسے والا بنانا چاہ رہا ہے. لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس راستے پر اس طریقے کار پر چلنے والا یہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, اپنے خاندان کو نقصان پہنچاتا ہے, ایون اس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے, ایون کہ کنٹری وائڈ ورلڈ وائڈ اس کو نقصان پہنچتا ہے. غلط راستے کا نقصان ہے, اس کا فائدہ نفع کچھ بھی نہیں ہے. تو ہماری آج کی گفتگو کی ابتدا ہم نے شراب سے کی ہے, اور نشے میں سب سے جو سر فہرست ہے وہ شراب ہے. اللہ تبار تعالیٰ ہمارے اسلامی بھائیوں کو, ہم سب کو, کیونکہ اسلامی بھائی ہماری اصطلاح ہے, ٹرمولوجی کہتے ہیں, ٹرمینالوجی ٹرم نہیں کہہ سکتے جی, کہ کہتے ہیں, اور یہ ہم لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ہم یہی آپس کے ماحول کی ایک استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے, آمین. اس شراب آمین. کی آفت سے, اس شراب کی نحوست سے, نشہ کی تباہ کاریاں, یہ ہمارا موضوع. اور یہ جب اس کا مطالعہ کیا, اس سے متعلقین لوگوں کو جو دیکھنے کا موقع ملا, تو واقعیتاً ایسا لگ رہا ہے کہ یہ طبقہ انتہائی ہمدردی کا حامل ہے. یعنی یہ وہ طبقہ نہیں ہے کہ جن سے ان کے اس فعل کی وجہ سے اس ذات جو اس فعل میں مبتلا ہے اس کو کوئی کریٹیسائز کیا جائے, نفرت اس سے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ خود بیچارہ مطلب کہ اتنا اس عادت بد کی وجہ سے ایک برائی تک پہنچا, اور لوگ اصل میں ان سے لوگ بھی بہت نفرت کرتے ہیں. اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان سے ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے, اور ان سے پیار کا برتاؤ کیا جائے, ان کو محبت دی جائے, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اس برائی سے باز آ جائیں. تو ایسی مثالیں ملتی بھی ہیں الحمدللہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو مدنی قافلے جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں, تو کئی شرابی ہیں, کئی جواری ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, وہ تائب ہو کر الحمدللہ مدنی ماحول سے اور سنتوں کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں. تو وہ ان سے مطلب اچھا برتاؤ کیا جائے, اچھا رویہ رکھا جائے, ملن ساری کا وہ ہو. تو مگر لوگوں کو ان سے کیا گھن آتی ہے, معذن اب میں سو کیا عرض کروں. ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنی مطلب یہ حالت ہزار ایسی بنائی ہوئی ہے, لیکن یہ خود اپنے ہوش میں نہیں ہے. کون اپنے اوپر رہ کر اپنی ایسی حالت بناتا ہے؟ ایسا بھی زمین میں جیسے مختلف جو نشے کے عادی افراد سے ملاقات کا اتفاق ہوا, یہ ہمارے جو مدنی مکالمے کے سلسلے میں, تو سچی بات ہے کہ واقعی حالت ظاہر ایسی تھی کہ ایسے ایسے مناظر, غمگین مناظر, دکھ بھرے مناظر دیکھنے کو ملے جن کا مطلب اس سے پہلے تصور نہیں تھا. اور وہ یعنی کہ کلمات, دکھ بھرے کلمات سننے, مطلب ایسا دل یعنی کہ پسیجتا تھا کہ ان کی حالت اظہار دیکھ کے, اور جو مطلب اپنی وہ تکلیفوں کا بیان بتاتے تھے, اور جس طرح سے ان کی کنڈیشنز ہیں جب نشہ ٹوٹتا ہے, اور جس طرح تو جو اس کو غم امت ہونا, جس کے دل میں غم امت, تو سچی بات ہے کہ اس کا وہ نمناک ہو جائے گا, اشک بار ہو جائے وہ, ایسی حالت اظہار ہے. آپ واقعی صحیح فرما رہے ہیں کہ مطلب سمپتھی یعنی کہ ان رحم اور ہمدردی, اس قسم کے جذبات کاش جی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس طبقے کے ساتھ ہمدردی اور شفقت اور رحم کا اگر ذہن اپنائیں, دیکھیں ہر چیز کے علاج ہوتے ہیں, اس مرض کا بھی ایک علاج ہے, وہ علاج محبت ہے, پیار ہے. اس محبت اور پیار نے کئی بگڑے ہوں کو راہ دکھائی ہے, کوئی بگڑے ہوں کو راہ دکھائی ہے, شفقت, پیار اور محبت. اور اس پہ یوں دیکھیے کہ یہ شخص جو کچھ اس بیچارے کی جو کیفیت ہے, یہ کیفیت ہمارے لیے اگرچہ اس میں عبرت ہے, لیکن اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں نا کہ ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں, الحمدللہ ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں. اور وہ جو کیفیت میں ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اس نے جو بھی اس کے بیچارے ہاتھوں سے ہوا یا جو اس کے ساتھ واقعات ہوئے, انشاءاللہ یہ اب ہم وقت پر یہ سب کچھ بیان کریں گے, لیکن وہ ہو چکا. اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کر ہم اپنی ہی کرتے رہیں گے تو یہ کیسے چلے گا؟ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جب گئے, تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جب یہ مطلب کہ نشے کے عادی لوگوں کے پاس سے جب ملتے ہیں, تو یہ ان کو دھتکارتے نہیں ہیں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی. جب یہ جا کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں نا, تو یہ ان کے پاس بیٹھنے سے ہی ان کا مطلب یہ سمجھے کہ وہ آدھا غم تو ہلکا ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہوا کہ ہمارے پاس آ کر بیٹھا. پھر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا, اس کے مطلب دکھ درد کو سننا اور اس کے ساتھ غمخواری کرنا، پھر اس کو ہمدردی کے چند کلمات بیان کرنا، پھر اس کو یہ امید دلانا کہ آپ اس عادت سے نکل سکتے ہیں، اور وہ ان میں آپ کو ایک تعداد ملے گی جو اس عادت سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عادت لگ گئی، لت لگ گئی ہے، لیکن جب ان کو ایک ایسا سہارا ملے گا نا، مورل سپورٹ ملے گا ان کو، جو ہاتھ پکڑ کے ان کو چلا سکے کہ یار میں ہوں آپ کے ساتھ، چلیے چلیے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑے گا، اور کئی کئی برس تک منشیات کے عادی افراد اس دعوت اسلامی کے مبلغین کی ہمدردی، شفقت، محبت اور میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت کے سنتوں بر بیان اور ان کی نظر عنایت کا صدقہ کہ ایسے کئی نشے کے عادی افراد آپ کو اس وقت دعوت اسلامی کے متنی قافلوں کے مسافر اور مبلغ ملیں گے، جو پہلے نشے کا ان کی زندگی کو تصور نہیں کر سکتا کہ یہ شخص بھی تبدیل ہوگا، یعنی یہ گھر والے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار سب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی یہ ایک ایسا دامن ہے الحمدللہ، اس نے ہم جیسے بڑے بڑے مجرموں کو پناہ دی ہے، بڑے بڑے مجرموں کو پناہ دی ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو اس نے اپنے دامن میں لیا، اور جب یہ دعوت اسلامی کا دامن اوپر آتا ہے نا تو لوگوں کو یہ دامن بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو دیکھنے والے کو دامن نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر میں چھپا ہوا شخص نظر نہیں آتا، تو یہ دامن کا صدقہ ہوتا ہے کہ چھپے ہوئے شخص کی عزت ہو جاتی ہے، لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر دامن ہے دعوت اسلامی کا، اس پر دامن ہے سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنانے کا، اس پر دامن ہے عشق و محبت کا، اس پر دامن ہے شفقت کا، اس پر دامن ہے ایک ولی کامل کی توجہ کا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اسے لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دیتی ہیں، کہ اس سے پہلے وہ لوگوں کی نظروں میں محمود نہیں تھا بلکہ وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن دعوت اسلامی کا ماحول اسے محبوب بنا دیتا ہے، تو میرے وہ اسلامی بھائی، کیونکہ کئی مبلغین بھی مدنی چینل کے ذریعے اس وقت ہمارے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ شریک ہوں یا نشر مقرر کے طور پر شریک ہوں، اس طبقے کو ہمدردی کی ضرورت ہے، آپ جب گفتگو مزید سنیں گے کہ یہ نشے کی وجہ سے یہ طبقہ جو نشے کا عادی ہو چکا کس قدر بےچارہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، تو امید ہے آپ کے اندر بھی ایک رحم، اور جو چیز ہم فیل کر رہے ہیں آپ بلیو کریں، یہ ہماری ایک اپنی فیلنگز ہیں، ہم ایک فیل کر رہے ہیں کہ اس طبقے کے لیے بھی کچھ کیا جائے، بالکل جی سائن بھائی ہے وہ مطلب اب دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک نہیں تھا، تو اسی مطلب ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا تھا اس کا، وہ بھی مطلب ان منشیات میں یا ان جرائم میں مبتلا ہو گیا، تو گھر والے ابتدان تو کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھانے کی، بھائی سمجھ جائے، یہ چھوڑ دے، یہ جرم کرنا چھوڑ دے اور نیکی کے راستے پر آ جائے، نمازیں پڑھنے لگ جائے، لیکن وہ سمجھا سمجھا کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مایوسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے یہ، لیکن وہ اسلامی بھائی مطلب مسجد کے قریب رہتے تھے، تو ایک اسلامی بھائی نے اس پہ مطلب دست شفقت رکھا، تو اس کو قافلے کی دعوت دی، تو وہ مطلب 30 دن کے مدنی قافلے کے لیے وہ تیار ہو گیا، اور 30 دن کے مدنی قافلے میں وہ گیا، مدنی قافلہ اور مطلب تہجد کی نماز اور وہ جماعت سے نمازیں اور وہ پہلی صف اور وہ روزے رکھنا اور وہ صدائے مدینہ اور نیکی کی دعوت، وہ چوک درس، یہ ساری چیزیں اس نے مطلب پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی، اب اس طرح کا ایک مطلب اس کو وہ ملا تو وہ مدنی ماحول سے وہ منسلک ہو گیا، وہ اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، اس نے مطلب داڑھی بھی بڑھا لی اور وہ نمازوں کا بھی پابند ہو گیا، اب اس کی جب وہ 30 دن کے بعد گھر پہنچا تو وہ سارے مطلب حیران و پریشان، یہ کل تک یہ کیا اس کو بھیجا تھا، یہ بن کے کیا آیا ہے، یعنی ایک ایسا لگا کہ مطلب مدنی قافلہ کیسی ہے کہ جیسے وہ کسی مشینری بندے کو ڈال کوئی چیز ڈالے نا تو پھر نیچے کچھ اور بن کے نکلتی ہے، تو مدنی قافلے میں گیا، 30 دن کا سفر اس نے کیا، تو وہ نمازیں بھی شروع ہو گئی، تہجد بھی وہ پڑھنے لگ گیا، اور وہ پیر کا روزہ بھی، اور وہ مدنی نام کی ترکیب بھی، اور وہ مطلب ساری یہ مدنی قافلے کی الحمدللہ برکت ہے، اور وہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ ان بیچاروں کو نا شفقت کی ضرورت ہے، انہیں فور ٹریٹمنٹ پرپز کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے نا، بالکل، اور اس کے ایڈمٹ کروانے کی بہت بیسک وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں اس تک وہ چیز پہنچے گی نہیں جس کا یاد ہی ہے، اور اس کی از خود اپروچ ہوگی نہیں وہاں تک جو چیز اس کو چاہیے، تو اس کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ کر دیتا ہے یہ ادارہ یا ایک ہاسپٹل. یہ جی یہی سمجھ میں آتا ہے. آپ تو گئے تھے تو آپ نے ساری چیزیں دیکھی بھی ہیں. اب یہاں صرف اس سے اس چیز کو روکا گیا کہ وہ اس چیز تک پہنچے نہیں. قافلہ بھی یہی کر رہا ہے لیکن قافلہ آپ کو ہاسپٹل میں نہیں اللہ کے گھر میں لے کے جا رہا ہے اور ایک ایسے ماحول میں اور ایسی فضاؤں میں لے کے جا رہا ہے کہ جہاں پر نہ صرف یہ چیزیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں بلکہ ان چیزوں کی نحوست اور ان چیزوں کی خرابیاں کھل کر سامنے آتی ہیں. بھائی صاحب یہاں جو ہے قافلے سے کچھ ایڈیشنلی کچھ اور چیزیں بھی ایسوسیٹڈ ہیں. جیسے ابھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ اس طرح کے اسلامی بھائیوں پر ان کو شفقت اور محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ہماری ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو ہوئی جیسے مختلف اداروں میں ہم گئے تو وہاں انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ جو ہے یعنی تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پر لیکن انہیں مورل سپورٹ اور یعنی کہ ان کی جو ایتھیکل ٹریننگ ہے جو ان کا ایتھیکل ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اس کو بھی جو ہے ہمیں آگے لے کر چلنا ہوتا ہے اور اس کی بھی یعنی اگر یہ ساتھ ساتھ چلے تو یہ بہت زیادہ ان کی تیزی سے ریکوری ہوتی ہے. تو جیسے مدنی قافلے میں ہمارے سائیں بھائی نے مطلب یہ توجہ دلائی اس طرف تو وہاں ایک تو جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ ایک ہم وہ اس جو انٹاکسیکینٹس ہیں یا جو بھی ڈرگز ہیں اس سے وہ دور ہو گیا 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے. اور جب وہ اللہ کے گھر میں ہے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے ایک تو روحانی طور پر اس کو مضبوطی مل رہی ہے پھر اسلامی بھائیوں کی شفقتیں اور محبتیں پھر حکمت بھرے انداز میں اس کو سمجھانا تو یہ سارے عناصر مل کر الحمدللہ بہت تیزی سے اس کو جو ہے ریکوری کی طرف لے آتے ہیں. اور جو کہ اس طرح کے ہم مطلب دیکھتے رہتے ہیں مثالیں بھی اور ایک اسلامی بھائی بھی ہماری جو ہے اس میں بیان کیا معاشرے میں طبیعت کیسے تو ہوتی ہے کہ جہاں یہ بیٹھے ہوں جو ایریا مطلب بندہ وہ کہتا ہے نا کہ وہ دور سے گزر جاتا ہے اور وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یار یہ تو مطلب وہ ایسی حالت میں اگر دعوت اسلامی کا موبائل لے جا کے ہاتھ رکھ دے اس کے ہوئے وہی مدنی قافلے میں وہ جس کو مطلب کل تک کوئی دیکھنا اور ملنا گوارا نہیں کر رہا دور سے گزر جاتے ہیں مدنی قافلے میں اپنے دسترخوان میں بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. یہ بہت بیسک چیزیں جو تبدیلی لی آتی ہے اور پرمیننٹ بیسس پر تبدیلی لاتی ہے. جی یعنی یہ نہ صرف تبدیل ہوتا ہے بلکہ تبدیل کروانے والا بن جاتا ہے. بالکل. آپ پھر آج صاحب اس کا وہ ہے کہ جب اپنے اسلامی بھائی محبت اور شفقت دیتے ہیں تو اس پہ ان کو جو اجر کثیر حاصل ہوتا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. سید عادت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس طرح کے سوال میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شراب اور نشہ اور اشیاء کسی سے چھڑانا تو فرمایا کہ اس دور میں اس خبیث اور ناپاک چیز سے جو کسی کو جو ہے وہ چھڑوا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور سنت زندہ کرنے کی جو حدیث ارشاد فرمائے کہ ارشاد فرمائے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلاح اجر میات شہید کہ جو فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے. یعنی یہ جو نشے کے عادی جو لوگ ہیں ان کو اگر نشے کی اس عادت سے جس نے جان چھڑوا دی اس سے بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ویسے بھی مطلق اللہ آپ کو جزا دے. دعا کریں یہ ہمارا سلسلہ کامیاب ہو اور جو نشے کے عادی لوگ ہیں کاش کے یہ ہماری اس سلسلے کو دیکھیں یا سنیں یا ان تک یہ بات پہنچائی جائے اور کاش کوئی باز آ جائے تو ہمارا تو ہم کنگلوں کا تو بڑا ہو جائے گا وہ ثواب مل جائے گا مزے لگ جائیں گے. اور میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے اسلامی بھائی بھی نیت کر رہے ہیں جو ہمارے مووی وغیرہ بنا رہے ہیں یا جو آن ایئر کر رہے ہیں ہمیں جو مجلس وغیرہ اسلام بھائی یہ بھی نیت کر رہے ہیں کہ ہم یہ سلسلہ جو آن ایئر کیونکہ نیت سے ثواب مرتب ہوتے ہیں جیسے جیسے نیتوں کے ثواب ہوگا ٹھیک ہے وہ اپنا ان کا ایک روزگار ان کا ایک پروفیشن ہے لیکن اگر یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم مطلب کہ اس سلسلے کو کوئی مطلب کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم آنر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے کہ کوئی ایک آدھ بھی باز آ جائے کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی اسلام آ جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تو اور دنیا مافیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے تیرے لیے بہتر ہے تو ثواب ہی ثواب ہے ثواب کا خزانہ ہے ذخیرہ ہے. اللہ کا شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدنی چینل کی نعمت عطا کی ہے. نشہ یہ شریعت نے اس کا منع کیا تو اس میں کیا یہ جو عقل کو جو افیکٹ کرتی ہے نشہ اس کی یہ بیس بنے گی؟ اس کے ممانعت کی جو اصل ریزن وہ یہی ہے کہ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے جن جو بھی احکام ہیں شریعت میں تو وہ پانچ چیزوں کی وجہ سے ہیں جی، تو اس میں جو ہے وہ دین، عقل، نسب، نفس اور مال، یہ پانچ چیزوں، دین کے تمام احکام جو ہے ان پانچ چیزوں کی وجہ سے ہیں، پانچ چیزیں ہیں جن کے حفظ کو اقامت شرائع الہیہ ہے، جن کے جی ہیں دین، عقل، نفس، نفس اور مال. یہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ میرے پاس یہاں محفوظ نہیں ہے، لیکن جلد 21 کے اندر یہ جزیہ یہاں موجود ہے. تو یہ بہت اہم بات ہمارے اسلام بھائی نے بیان کی ہے، یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس کو نوٹ کر لیں کہ اسلام نے عقل کی حفظ اور بہتری کو ان بنیادی عناصر میں شامل کیا جن کے گرد اس کے تمام احکام کی مدار ہے، بنیاد ہے، بیس ہے، جو ریلیٹڈ ہیں ان سے سارے. اور یہ پانچ یہ ہیں کہ ان کی حفاظت کی خاطر جو سب سے اہم چیز ہے، جو ان کی حفاظت کرتی ہے، وہ عقل ہے. اور وہ یہ پانچ چیزیں ہیں: دین، عقل، نفس، نفس اور مال. ماشاءاللہ. اور یہ یعنی یہ اسلام کا کوئی بھی حکم جو ہے حکمتوں سے خالی نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ احکام شریعہ جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں ان کی جو حکمتیں ہیں ان کے پیش نظر یہ پانچ چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ عقل جو ہے یہ اس قدر اہم چیز ہے کہ اس کو جو ہے وہ شریعت میں مال سے بھی مقدم رکھا گیا. تو علامہ ابن حمام صاحب ابن صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال عقل کو جو ہے یہ عقل کی اہمیت جو ہے یہ مال سے مقدم ہے. اس کو اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فرزق ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے جی جی، عربی شعر جو ہمارے جو اہل علم حضرات ہیں اہل علم لوگ ہیں یہ اس بات کو فرزق کے نام کو یہ جانتے ہیں، فرزق ہیں فرزدق جزاک اللہ. وہ شاعر گزرا اور اس کے شعر کو یہ کافی مطلب عربی عبارات کے طور پر اس کے وہ سینٹینسز کے طور پر اس کو بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے اس کے اشعار کو. تو اس کو اس کے متعلق محفوظ ہے کہ بچپن میں کسی نے اسے پوچھا کہ کیا تم 1,00,000 درہم کے بدلے میں احمق کو بھی عقل بننا پسند کرو گے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے. لاکھ روپے منہ میں پانی آ جائے کیا لے لو باتیں دیکھتے لیں گے. تو 1,00,000 درہم اس وقت درہم کا ہمارے یو اے درہم کا ریٹ آلموسٹ 23 روپیہ ہے نا. تو 1,00,000 درہم کے بدلے میں احمق کو بے عقل بننا پسند کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا ہرگز نہیں، کیونکہ میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حماقت کے سبب میں کوئی ایسا قصور کر گزروں جس سے میرا وہ مال تو جاتا رہے اور میری حماقت باقی رہے. ایک جواب کیسا دیا اتنے کہ جب بیوقوف ہو جاؤں گا عقل ہی چلی جائے گی مال، تو پھر مال خرچ ایسی جگہ کروں گا کہ مال تو چلا جائے گا لیکن میری حماقت باقی رہ جائے گی. تو یہ ایک بہت دلچسپ ان کا وہ گفتگو تھی ہمارے پاس محفوظ تھی، آپ کو بیان کرتا چلو جی. تو یہ عقل کو جو ہے یہ عقل کی حفاظت، عقل کو محفوظ رکھنا یہ بہت اہم مطلب معاملہ ہے کہ عقل سلامت ہے تو باقی جو ہے یہ تمام چیزوں کا مدار یہ عقل کی سلامتی پر ہے. عقل سلامت ہے تو جو ہے وہ دنیا کے نظام بھی جو ہے عقل ہی کے مدار پر ہے، عقل ہی پر دنیا کے نظام کا مدار ہے. تو دین و دنیا کا مدار عقل پہ ہے، تو عقل سلامت ہے تو یہ نظام درست چلے گا. عقل میں جو ہے وہ اگر خرابی آئی تو یہ نظام دھرم برم ہوگا. عقل کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آئیے میں آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بھی سناتا ہوں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی عزت اس کے دین، اس کی مروت، اس کی عقل اور اس کی شرافت، اس کے اخلاق ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اپنا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور ارشاد فرمایا، ابو ذر، عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں، گناہوں سے بچنے جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں، حسن اخلاق جیسی کوئی کمائی نہیں۔ سبحان اللہ، حسن اخلاق جیسی کوئی کمائی نہیں، گناہوں سے بچنے جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں، اور عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نیکیوں کا مدار، یہاں تک کہ حساب کتاب کا مدار بھی، روایتوں کے جو مضامین ہیں میں اس کے پاس کر رہا ہوں کہ جو حساب کتاب کے بھی جو مدار ہے، یہ اس کا تعلق بھی عقل پر رکھا گیا ہے۔ تو عقل سے انسان، آپ دیکھیے کہ احکام شریعت نماز میں جو وہ شرائط آتی ہے، کس پر نماز فرض ہے، تو اس میں عاقل کا لفظ آ جاتا ہے، روزہ عاقل کا لفظ آ جاتا ہے، زکات عاقل کا لفظ آ جاتا ہے، ایسے کئی احکام شریعت ہیں جن میں لفظ عاقل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام میں بھی عاقل کا لفظ آتا ہے، عاقل بالغ، لیکن عقل کو ہے کہ عقل مند ہو۔ تو اب جو مجنون ہے، جو مطلب مرفوع القلم ہو گیا، تو وہ کیا، تو مرفوع القلم کی وضاحت، مرفوع القلم جسے قلم اڑ جائے، جسے قلم اڑ جائے تو یہ پھر کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم مزید انشاءاللہ اس وقت گفتگو کریں گے، ابھی ہمارے سلسلے کا مویش گھنٹہ ہو چکا، جی ایک گھنٹہ ہو چکا، واقعتا اس کا مطلب اتنی فیلنگس نہیں ہوئی، میں ابھی غریب ہوا تو ہمیں وہ کہا گیا کہ کچھ وقفہ ان کو دینا ہے، تو انشاءاللہ اس وجہ چند منٹوں کا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اس دوران انشاءاللہ ہمارے پاس جو کال آئی ہوئی ہے، وہ کال بھی انشاءاللہ تعالی ہم وقفے کے بعد دیتے ہیں، تو جو ہمیں کال انہوں نے کیا ہے وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم سے کال میں، غالباً یہ کال ہمارے پاس یو کے سے آئی ہوئی ہوگی، تو پھر یو کے کے اسلامی بھائی سے بھی کچھ وہاں کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ چند منٹوں کا وقفہ، پھر حاضر دیتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائی ڈیئر اسلامک برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل، الحمد للہ عز و جل، بائی دا گریس آف اللہ عز و جل اینڈ دا جنرس گیز آف ہز بلوڈ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعوت اسلامی از سرونگ قرآن اینڈ سنہ ان مور دین 41 ریلیجیس فیلڈ انکلوڈنگ مدنی چینل۔ آبویسلی ٹو کیپ رننگ سچ اے گریٹ آرگنائزیشن requires a huge monetary budget. Help us in serving the Quran, the Sunnah and the Ummah of Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Kindly donate your zakat, sadaqate wajiba, sadaqate nafila, your donations to Dawat Islami. Please note these account numbers. For donations, sadaqate nafila, lillah, for UK and Europe. Bank name HSBC, account title دعوت اسلامی یو کے، اکاؤنٹ نمبر 3416050576، سوڈ کوڈ 4027715۔ فار زکات اینڈ فطرہ فار یو کے اینڈ یورپ. بینک نیم ایچ ایس بی سی. اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی یو کے. اکاؤنٹ نمبر 7381-6567. سوٹ کوڈ 402715. فار ریسٹ آف دا ورلڈ فار صدقات واجبہ اینڈ زکات. بینک نیم ایم سی بی کلوتھ مارکیٹ برانچ. برانچ کوڈ 0063 کراچی پاکستان. اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی. اکاؤنٹ نمبر 1000260. فار ریسٹ آف دا ورلڈ فار ڈونیشنز اینڈ صدقات نافلہ بینک نیم ایم سی بی کلوتھ مارکیٹ برانچ. برانچ کوڈ 0063 کراچی پاکستان. اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی. اکاؤنٹ نمبر 1000263. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل پیش کرتا ہے یو کے یورپ اور ساؤتھ افریقہ کے ناظرین کے لیے اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن, جس میں آپ دیکھ سکیں گے حضرات انبیاء کرام, اولیاء اعظام, صالحین کے مبارک تذکروں, اچھوتے موضوعات اور دلچسپ معلومات سے بھرپور سلسلہ مدنی مکالمہ. اس وقت کی جو ہماری براہ راست ٹرانسمیشن ہے, لائیو ٹرانسمیشن اسپیشلی فار یورپین اینڈ یو کے افریقن کنٹریز, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. روحانی مسائل کا حل آیات قرآنیہ, احادیث کریمہ اور اسماء الہی کے ذریعے جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج. میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا خون جو ہے اس نالی میں جمع ہوا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر دوائی سے ٹھیک ہوا تو ٹھیک نہیں تو اس کو آپریشن کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. بإذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے. نیز روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے شرعی مسائل کی مکمل رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. الحمدللہ اب مدنی چینل سیٹلائٹ کے ذریعے افریقن کنٹریز اور یورپی ممالک میں, یو کے میں براہ راست نشر ہو رہا ہے. کسی بھی شرعی ٹاپک کے حوالے سے آپ انشاءاللہ اگر سوال ہمیں بھیجیں گے تو اس کے جوابات ہم اپنے دار الافتاء کے اسلامی بھائیوں سے لیں گے. تو شرعی سوالات کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ جو اہل علم ہیں اہل ذکر ہیں ان سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. خواب اور اس کی تعبیر پر مشتمل علم دین کے مدنی پھولوں سے مالا مال سلسلہ خوابوں کی تعبیریں. خواب کی کیا حقیقت ہے, علم تعبیر کی کیا اہمیت ہے, خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر معلوم کرنے کی تگ و دو بھی تقریباً لوگ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندے کو کسی بات کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو اسے الہام کے ذریعے یا اچھے خواب کے ذریعے اس تک اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو شخص سب سے زیادہ راست گو ہے اس کا خواب بھی سب سے زیادہ سچا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت, شیخ طریقت, امیر اہل سنت کے تجربات کا نچوڑ, مختلف امراض کے طبی نسخے, ملاحظہ کیجئے سلسلہ گھریلو علاج میں. اچانک کان میں درد ہو جاتا ہے یا بچے رات کو سوتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں, تو کان میں درد کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں, اس کے حوالے سے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو نوٹ کر رہے ہیں وہ بھی لکھ لیں. خالص شہد یا تلسی کے تیل کے چند قطرے کان میں ٹپکانے سے انشاءاللہ عز و جل کان کے درد میں راحت ملے گی. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ یو کے, یورپ اور ساؤتھ افریقہ کے ویورز کے لیے بہت سے معلوماتی سلسلے, سو کیپ واچنگ مدنی چینل. ایک بار میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں گنبد خضرا کے سائے میں حاضر تھا اور اپنے لیٹر پیڈ پر کلام لکھ رہا تھا, تو میرے قریب ہی ایک ترک حاجی میرے پیڈ کو غور سے دیکھ رہا تھا. وہ لوگ اردو تو نہیں جانتے ہوں گے لیکن شاید وہ فارسی جانتا ہوں. اس نے میرے پیڈ پر میرا نام پڑھا, سگے مدینہ محمد الیاس قادری. تو آپ کو تعجب ہوگا, اس نے میرے ہاتھ سے وہ پیٹ لے لیا اور اس کے منہ سے نکلا سگم سگانے مدینہ, کہ میں تو مدینے کے کتوں کا بھی کتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے پیٹ جو تھا اس کو چوما, تو بڑے احترام سے چوم کر اس نے مجھے واپس دیا. جبکہ بعد کو شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے, اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہنا یا کسی بھی جانور سے انسان کو تشبیہ دینا یہ انسان کی عظمت کے خلاف ہے, کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب کسی کو معلوم ہے؟ شیر خدا. اور شیر وہ جانور ہے کہ جس کا تھوک بھی نہ پائے. تو آپ کہیں گے یہ تو اللہ کا شیر, تو کیا دوسرے شیر کسی اور کے ہیں؟ سارے تو اللہ کے شیر ہیں, جتنے شیر ہیں وہ اللہ نے ہی تو پیدا کیے. تو اب شیر خدا کا لقب تو شروع سے چلا آ رہا, آج تک کسی بزرگ نے کسی عالم نے منع کیا ہو تو مجھے بتا دیں. یہاں شیر سے مراد چار ٹانگوں والا شیر نہیں ہے, بلکہ شیر بہادری کی علامت ہے, اس لیے شیر خدا بولتے ہیں. جیسے کہ کوئی بہادر ہے اس کو بولتے ہیں کہ یار بڑا شیر ہے, شیر شیر کا بچہ یار. انقریب دیکھیے سنتوں بھرا بیان سگے مدینہ کہنا کیسا مدنی چینل پر. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلام تیری خوب مچی ہو یا رسول اللہ, تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ, تیرے چاہنے والوں کی خیر. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على المكتوب الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی بازاریہ کال شامل ہو رہے تھے, جیسے ان کی کال آ جائے ہم سے ان کی بات کرا دیجیے گا. ہم عقل پر کلام کر رہے تھے کہ نشہ یہ عقل کو برباد کرتا ہے, اور عقل کی اہمیت کو ہم نے اس بات سے سمجھا کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے, شریعت کے احکام کو سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے عقل کی بہت ہی وہ بہت بنیادی چیز ہے عقل. تو جی آپ فرما رہے تھے کچھ. رحمۃ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو ہے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا, اور اپنے انعامات کی پہچان کر کے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے بھی بندہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ عقل سے جو ہے اس کا ادراک کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو جب تک یہ مطلب عقل نہیں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جان نہیں سکے گا, اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا, پہچان اللہ تعالیٰ اپنا مقصد تخلیق جو ہے عبادت سے ہی پیچھے ہٹ جائے گا. عبادت نہیں کر سکے, نہ اس کو لباس کا خیال, نہ اس کو بدن کا خیال, نہ پاکی کا خیال, نہ طہارت کا خیال, نہ اس کو اپنے رشتے ناطے معاشرت کسی چیز کا نہیں, نہ پورا وہ ایک اسلام نے جو ایک تصور بیان کیا ہے ایک معاشرے کا تصور, ایک فرد کو کیسا ہونا چاہیے, ایک اسلام کو چاہنے اور اسلام کو ماننے والے کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے, ان سب میں عقل کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ ان تمام چیزوں کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, صحیح ہے یہ غلط ہے. عقل ہی نہ رہی تو اس کی جسٹیفیکیشن ہی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے اسلام بھائی شامل ہیں کال پر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب خالد بھائی یو کے سے. خالد بھائی یو کے, کیسے ہیں آپ خالد بھائی؟ الحمدللہ کل حال. کیسے ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ماشاء اللہ. حضور یہ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارے یو کے لیے اور یورپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. نہیں ناٹ اونلی فار یو کے اور یورپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ غور کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو مدنی چینل میں بتائیں گے خالد بھائی کہ یہ موضوع دنیا بھر کے لیے گویا کہ ایک اہمیت کا حامل ہے, ایک اس کی امپورٹنس ہے دنیا بھر کے لیے, اور یہ طبقہ جو بیچارہ منشیات کا عادی ہو چکا, جو مسلمان ہمارے منشیات کے عادی ہو چکے, ان تمام کے لیے ہمارے اندر جذبہ ہمدردی کا ایک وہ ہے پہلو نمایاں ہو رہا ہے. ایز اے ٹائم گوز بائے ون گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی اضافہ ہوتا چلا گیا جیسے اگر آپ اس طرح انگلش میں ڈسکس گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے مدنی چینل کے بعد ناظرین کو بھی سمجھ میں آ جائے تو تھوڑا سا وہ پولائٹلی ڈسکشن میں لیں گے نا آپ مطلب آپ یہ سوچیے گا کہ آپ اس یو کے میں نہیں ہیں آپ مطلب کہ ہم پلیز اس کو تھوڑا سا ملوز رکھیے گا ظاہر آپ جب کوئی بات کریں گے تو ہمیں بھی سمجھنے میں فوائد امید ہے کہ ملیں گے انشاءاللہ جو نہ سمجھ آئے وہ آپ فرمائیں تو انشاءاللہ میں کوشش کر دوں اردو میں سمجھانے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ and just for the really for the viewers of the UK and Europe and anybody that can understand the language of English and that's watching this, that as Haji Saab has just said, that you know, this problem with the drugs is not just to UK, not just to Europe, it is all around the world. And unfortunately, you know, we see many unfortunate people that are affected by this, and it obviously upsets us all that this is happening all around the world. In the UK, just speaking from a UK point of view, because you are living now UK. Azur, I was born in the UK. Mm. I was born in the UK and I said, hey, you are living my life here. And so in the UK, unfortunately, you know, according to statistics, unfortunately, 75% of all students have taken some sort of drugs. 75% of all students. 75% جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا ایک اسٹیٹسٹک گورنمنٹ رپورٹ کے مطابق 75% آف آل اسٹوڈنٹس ہیو ٹیکن سم فارم آف ڈرگز اینڈ ان انادر رپورٹ 71% آف آل یگسٹرز اینڈ دیٹ از اسٹوڈنٹس اینڈ نان اسٹوڈنٹس دے ہیو ٹیکن ڈرگز حاجی صاحب یہ رپورٹ کی بات ہے کہ ان دس کنٹری ان یو کے وی اونلی ریپرزینٹ ایز مسلمز وی اونلی ریپرزینٹ 2% آف دا ٹوٹل پاپولیشن But in the jails, unfortunately, Muslims represent 14% of the social Khalid bhai, معذرت اصل میں وہ ٹیلیفون لائن میں جو ہے نا وہ نوائزنگ ہے نا اگر آپ پلیز اگر پاسبلٹی ہے تو آپ تھوڑے سے لائن ڈسکنیکٹ کر کے پھر اگر آپ دوبارہ کال کر لیں دوبارہ کال کر لیں پلیز ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ان کی ابتدائی باتوں سے حضور جو باتیں پتہ چلی ہیں کہ 75% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈرگز لیتے ہیں اور 70% آف دا یگسٹرز آئیدر دے آر اسٹوڈنٹس اور نان اسٹوڈنٹس وہ یگسٹرز کی جو تعداد ہے وہ ڈرگز استعمال کر رہی ہے یو کے اندر وہاں کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق اور ظاہر ہے یگسٹرز مسلمانوں کے بھی ہوں گے اسٹوڈنٹس بھی مسلمانوں کے بھی ہوں گے تو یہ تو جب کلچر تباہ ہو رہا ہے غور کیجیے یعنی یہی بڑے ہوں گے کل ہاں یہ کلچر تباہ ہو رہا ہے اور جیسے کہ ہمارے اسلام بھائی نے ہمیں توجہ دلائی کہ یہ کس طرح مطلب کہ عقل کو برباد کرتی ہے یہ نشہ کس طرح عقل کو کھا جاتا ہے اور بہت ہی ڈائریکٹلی اٹیک کرتا ہے یہ سوچنے کی صلاحیت سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 75% اسٹوڈنٹس یا 71% یگسٹرز اس کو یوز کر رہے ہیں تو یہ اپنی جب اچھی ایج میں پہنچیں گے پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو اس وقت تک ان کی عقل کا کیا حال ہو چکا ہوگا ان کی ہیلتھ کا کیا حال ہو چکا ہوگا اگر آج ان کو قابو نہ کیا گیا تو آگے آنے والی جو جنریشن ہے وہ کس طرح کے کاموں میں مصروف ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتی ہے یہ مزید جو انسان کی صحت کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ عقل تو اس کا وہ ہے نا سب سے پہلا اس کا جو وکٹم عقل ہی ہے کہ عقل ہی کو سب سے پہلے یہ معاف کرتی ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے دیگر نقصانات پورے جسم پر جو ہے مرتب ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ عقل کے بعد جو یعنی عقل سے ریلیٹڈ جو نظام ہے نروس سسٹم جو ہے سی این ایس سینٹرل نروس سسٹم جو ہے اس کو یہ جو ہے افیکٹ کرتا ہے اور نروس سسٹم کو متاثر کر کے جو ہے اس کے جو ہے اعضاء کو اس کا جو کنٹرول ہے وہ کمزور کر دیتا ہے اور جیسے بعد ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہاتھوں میں یہ ہل رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ اور منہ بھی بعض ہوگا جو ہل رہا ہوتا ہے پاؤں بھی ان کے بےچار ہوتے ہیں تو پروف ہے نا حضور کے کئی قسم کے ایسے امراض ہیں جس کی وجہ جو ہے وہ نشہ گنا گیا کئی قسم کے ڈرگز ایسے ہیں جو ختم کر دیتے ہیں انسان کو اور بعض اوقات تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کے کسی قسم کے کام کا نہیں رہتا تو شرعاً ظاہر ہے اتنی بڑی ایک معلومات لے رہے ہوں کہ اتنا برا کام ہے, لیکن ساتھ ساتھ عقل کا معروف ہو جانا, پھر عقل نہ ہونے کی وجہ سے پرسنالٹی تباہ ہو جانا, معاشرے میں اکیلا ہو جانا, کتنے اس کے نقصانات ہیں. اور یہ بات جو ینگسٹرز کے بارے میں پتہ چل رہی ہے, بالخصوص جو ہمارے یو کے, یورپ اور اس طرح کے ممالک کے لوگ ہیں, ظاہر والدین بھی بڑے پریشان ہوں گے اس وجہ سے. تو مدنی چینل کا تو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بڑا اہم ٹاپک ماشاء اللہ آج مدنی مکالمے میں لیا گیا ہے. اللہ کرے ہمارے وہ ینگسٹرز بھی آج ہمارے سلسلے میں شامل ہوں, اور آج کئی امید کرتے ہیں کہ کئی ینگسٹرز, کئی ایسے لوگ توبہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ تعالی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت صاحب نے شریعت کی بات کی تو فتاوی رضویہ جلد 25 صفحہ نمبر 204 پر آپ کا یہ ارشاد نقل ہے, نشہ ہمیشہ ہر شریعت میں حرام رہا. اللہ تو یہ کتنی مطلب ایک اہم بات آ گئی. یہی حرام, اس کو حرام لی عینی ہی کہتے ہیں, یعنی جس کی ذات ہی میں خرابی ہے, جو اپنی ذات ہی کی برائی کی بنا پہ یہ چیز ہے نا, وہ منع ہے. یہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی شروع میں بات چلی تھی کہ جو ہے وہ شراب کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے منع فرمائے گا, تو اس کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بتدریج کیوں منع ہوئی, اس میں ایک حکمت تو بیان ہوئی. ایک حکمت یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب اسلام جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت جو ہے معاشرے کا جو حال تھا, جہالت ہر طرف چھائی ہوئی تھی, عقول جو ہے وہ سلیم نہیں, سلامت عقلیں سلامت نہیں رہی, بلکہ ان میں جہالت جو ہے غالب آ چکی تھی. تو ان اس نشے کی خرابی ان پر واضح نہیں تھی, تو اس کی برائیوں کا جو ہے وہ پہچان نہ پا رہے تھے. تو شروع میں جو ہے وہ جب تھوڑی بہت اس کی خرابیاں بیان کی گئیں مگر مکمل طور پہ منع نہیں کیا گیا, بالآخر بعد میں جا کے منع کیا گیا. تو اس میں فرمایا کہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ پہلے جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے جب ان کی عقلیں سلیم ہو گئیں, جب انہوں نے درست تجزیہ سیکھ لیا, تو اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ نشے کی خرابیاں کیا کیا ہیں. ہمارے پاس دوبارہ وہ خالد بھائی. جی خالد بھائی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ آپ کی آواز کافی کلیئر ہے. الحمدللہ. حضور انگلش اگر اجازت ہے تو انگلش بات کر لوں. جی علی صاحب, ان دی یو کے ایز وی ور سینگ دیٹ ایز مسلمز وی ریپرزینٹ 2% آف دی ٹوٹل پاپولیشن, بٹ انفارچونیٹلی دی مسلمز ان سائڈ جیلز ریپرزینٹ 14% آف دی ٹوٹل پاپولیشن. It is 14 or 40%? 14. Okay. Aur alhamdulillah in the UK Dawood Islami also works in the jails. MashaAllah. Alhamdulillah Dawood Islami jo jailon ke andar kaam kiya aur alhamdulillah mujhe bhi ye saadat mili hai. And unfortunately when we go into these jails, we have been in some jails where the total Muslim population is 40% of the total population in them jails. And the Muslims that are in the jail, unfortunately, that over 80% and maybe even more are unfortunately there because of drugs, because they've been dealing in drugs. And unfortunately, it's so upsetting to say it, that this illness of drugs is not just affecting the elder children, the youngsters that are in the 20s, it is affecting our younger children, the children that are 11, 12, 13, 14. These children are also unfortunately being affected by drugs. They are also unfortunately taking and selling drugs. I just have unfortunately in a school near where I live, there was two children. These two children were suspended from school. There were only 14 that were suspended from school from selling drugs. And unfortunately, both of these children were Muslim children. Khalid bhai, aap baat kare ke jab ek 12 saal ka 15 saal ka bachcha uske maa baap ke aage munshiyat پی رہا ہوگا اور وہ مطلب کہ نشے کا عادی بن گیا ہوگا, ان ماں باپ کے مطلب کے خوابوں کے گلشن پر کیسی بجلیاں گرتی ہوں گی یار, ان کا تو بالکل سب کچھ برباد ہی ہو گیا نا. ایک 12-15 سال کا بچہ, 20 سال کا نوجوان ینگسٹر نشے کا عادی بن گیا اور وہ جا رہا ہے بربادی کی طرف, ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. اور جی حاجی صاحب, افسوس کی بات ہے, یہ جو میں نے ابھی ایگزامپل دیے کہ دو 14 سال کے بچے دونوں مسلمان تھے اور ایک دونوں میں سے ایک بچی تھی. ہمارے اپنے بچیوں بھی افسوس کی بات ہے, دے آلسو اب یو نو اف اٹ ہیپنڈ ٹو یور سن دین واٹ اٹ ہیپنڈ ٹو دا پیرنٹس. But just imagine what is happening to the parent when it's happening to their daughter as well. یہ آگے کی نسل کا کیا, ایک کتنا ایک کوشچن مار کے آگے کی نسل کا کیا, بیکاز ہماری جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ نشہ جو ہے نا, خالد بھائی نشہ, یہ جو یہ جو نشائی جو ڈرگس ہوتے ہیں جو نشہ پیدا کرتی ہے, نشہ جو ہے نا یہ جب بہت سارے پارٹ آف باڈی کو افیکٹ کرتا ہے, مینس لیور کو افیکٹ کرتا ہے, اس کے علاوہ تقریباً آرگن کڈنی کو افیکٹ کرتا ہے, اور بھی بہت سے اعضاء ہیں جن کو یہ ڈرگ کی یہ نیچر ہے کہ جب یہ کوئی بھی ڈرگ یا انٹاکسیکیشن, ایک بہت ہی دوسری بات یہ جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا تھا کہ ان کی آنے والی آگے کی نسلوں کو, کیونکہ ایک میرڈ پرسن جو ہے نا, میرڈ پرسن یہ از ناٹ ایبل ٹو کیا کہتے ہیں اس کو, وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اس کی اور جو اس کی جو مطلب کہ جو گھریلو زندگی ہے اس کی, اس کے خانگی معاملات ہیں اور یا یوں کہیں کہ ازدواجی اور یہاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں, جو ان کے ایک آپس کا ایک رشتہ ایک تعلق ہوتا ہے, وہ مطلب وہ کسی کا بھی نہیں رہتا, وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں کہ اگر ایسا نشئی فرد اس کے مطلب یہاں جب بچہ ہوتا ہے اور جب وہ نشے کا عادی ہوتا ہے اور اس کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے میں بائی برتھ اس نشے کی کچھ چیزیں ہیں نا پہلے سے ہی اس کے اندر داخل ہو چکی ہوتی ہیں, اور وہ بچہ جب پیدا ہوگا تھوڑا سا مطلب بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی ابھی جو نروس سسٹم ہے وہ پہلے ہی اتنا کمزور ہوگا کہ, اور اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ بھی کمزور ہوگا بڑا ہونے کی, جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا تو اس کے اندر وہ امیونٹی نہیں ہوگی جو ایک عام آدمی نارمل یا کامن مین کے اندر ہوتی ہے, تو وہ شی از ویری مچ پرون ٹو آل دا ڈیزیزز. وہ جی یہاں پر بھی ایک رپورٹ ہے کہ if any of the parents take alcohol or drugs, then according to one report, the children have 60 times more chance of getting leukemia, which is a form of cancer. Allah. آپ کے یہاں تجھے چلے بابا یو کے سے ہمارے ساتھ آنر ہیں تھرو کال, لیکن اب نہ جانے ہمارے دیگر جو ممالک ہیں اس میں مطلب کیا حال ہوگا ہمارے. حضور اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب ایک معاشرہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے, اور جس طرح کی ہمارے خالد بھائی یو کے سے بتا رہے ہیں کہ 75% ینگسٹر کا چلا جانا, تو یہ سمجھا جائے کہ اگلی جنریشن تباہ ہو رہی ہے, تو اب دعوت اسلامی کے کام کی کتنی ضرورت ہو گئی اس ملک کے اندر, اور آپ چونکہ ہماری الحمدللہ مرکزی مدنیت شورا کے نگران بھی ہیں, تو اب کتنی ہماری لیے اہمیت ہے کہ جو لوگ ہمیں ویورز دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدنی ماحول کی طرف بھیجیں, اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کریں, یہ آپ ہماری ان شاء اللہ آپ کو دکھاؤں گا خالد بھائی تھوڑی دیر کے بعد. ہم نے ان کے جو اس کے عادی ہیں ان کے ویوز ہم نے لیے ہیں, اور پھر ایک ویو آپ کو ہم دکھائیں گے جو دعوت اسلامی کے ماحول کو جس نے اٹیچ کیا, ماشاء اللہ ان شاء اللہ آپ کو دیکھیں گے, بلکہ میں آپ کو وہ ہمارے ان کے وہ ویوز دکھائیے گا کہ جو نشے کے عادی ہیں ان کی کیا کیفیت ہے. پلیز حضور اگر ایک موقع دیں, میں تھوڑا سا اپیل کروں جی ٹو دا پیپل آف دا یو کے, جسٹ وی میک آل دا پیپل آر ان دا یو کے دیٹ آر واچنگ دس لائیو, یو نو وی گونا شو دی ایگزامپلز آف واٹ از ہیپننگ ٹو دوز پیپل دیٹ آر ٹیکنگ ڈرگز, اینڈ آئی اپیل, آئی سینسیئرلی اپیل ٹو آل دا پیپل دیٹ آر ان دا یو کے دیٹ اف یو لک اراؤنڈ دا ورلڈ یو سی دیٹ دیئر از نتھنگ دیٹ کین سالو دا پرابلم آف ڈرگز اور الکوہول, دی اونلی تھنگ دیٹ کین سالو دس پرابلم از اسلام. And we can't do it on our own. And my humble request, I request everybody that is listening to please, please, please attach yourself to this beautiful environment of Dawud Islami. This is the only thing in this time that can help us and save us. By attaching ourselves together, is the only thing that can help us. We're losing brothers, we're losing sisters, we're losing our future, we're losing our Iman. And as Grana Shura said in last week's Madani Mukalma, that we all have a tutor in our house. We all have a tutor in our house where people are listening and watching. This tutor is up to you, this TV is up to you, what you want your children to learn. If you want to ruin your children's future, then let them watch what they want. But if you want to safeguard your children's future, if you want to safeguard your Iman and your children's Iman, then please, please put on Madani Channel and keep it on Madani Channel. Aap dekhiye Madani Channel, aapko ایک چیز دکھا رہا ہے خالد بھائی. حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کرنا اس مسئلے کے لیے. Like we said, it's not just a UK problem, Europe problem, it's a problem all around the world. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقے طفیل ہمارے جتنے بھی نشے کے عادی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس ہلاکت سے محفوظ فرمائے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، ان کو پھر سے معاشرے وہ مقام عطا فرمائے جو ان کا نشے کے عالم میں آنے سے پہلے تھا. اللہ تعالیٰ ہماری دعا گنبد خضرا کے صدقے پوری فرمائے، ان کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے جن کے بچے نشے کے عادی بن گئے، اس عورت کی آنکھ ٹھنڈی کرے جس کا شوہر نشے کا عادی بن گیا، اس اولاد کی آنکھ ٹھنڈی کرے جس کا باپ نشے کا عادی ہو گیا. آمین یا رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. گناہوں میری کمر کو، گناہوں میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہو گا کیا جا الہی، میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی. آئیے میں آپ کو ان لوگوں کے تاثرات بتاتا ہوں جو بیچارے اس کے عادی بن گئے. خالد بھائی پلیز اس کو دیکھیے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے کہ ان کو کیا ہو گیا، ذرا دکھائیے. ڈیمیج کر چکا ہوں میں اس نشے کے چکر میں، میں نے اپنا ماں باپ کھو دیا. میرے کو اس ٹائم پتا نہیں تھا کہ ایسا گندا چیز ہوگا، ہم کو پھر بعد میں ایسا تڑپائے گا، میرے کو پتا نہیں تھا. ابھی ہم لوگ ایسے ہو گئے کہ ابھی ہم لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں مگر یہ خود ہی ہم سے نہیں چھوٹتے. ندی نالو پہاڑ جہاں پر بتاتے ہیں، جو جگہ نہیں دیکھی ہے یہ چیز دکھا دیتی ہے وہ جگہ. جان ہے تماشا نہیں ہے، صرف وقتی مینٹلی ریلیکس، صرف من وقتی کہتے ہیں نا، مینٹلی ریلیکس ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تباہی کے علاوہ کچھ نہیں. میں سال جیل کے اندر کاٹ کے آیا ویسے ہیروئن کے چکر میں. یار دوستو چھوڑو، اپنے بہن بھائی ٹھکرا دیتے ہیں، ان کو اتنا یقین دلاتے ہیں، انہوں نے اتنا علاج کرایا کہ اب اگر ہم یقین بھی دلائیں تو ان کو نہیں آتا. کچھ نہیں ایسی بھائی، تباہی بربادی رسوائی کے، دکان بھی گئی تباہ ہو گئی اسی نشے کے چکروں میں. مچھلی کو پانی سے نکال کے جیسے وہ تڑپتا ہے ایسی پورا انسان تڑپتا ہے. جی میرے کو محلے کے لڑکے نے جیسے بگا کے لے گیا، پھر دوبارہ نشے میں لگا دیا. کیا تھے، کیا ہو گئے، کہاں پہنچ گئے، تنگ آ گئے ہوں، بیزار ہوں گے. کچھ اب نفرت کرنے لگ جاتے ہیں رشتے دار بھی، اپنے بھی کچھ نشے ہی ایسے ہیں نا، گندا نشہ اس وجہ سے. اس وجہ سے میں ہر مسلمان بھائی سے یہ کہوں گا اس نشے سے دور رہے، اچھی چیز نہیں ہے. اب ایک ایسا ہی نشے کا عادی شخص ماحول سے وابستہ ہوا، آئیے اب اس کے جذبات سنتے ہیں کہ ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں پہلے نشے کیا کرتا تھا، اس مدنی ماحول کو دیکھتے ہوئے میرا دل نشے سے بالکل پھٹ گیا. انشاءاللہ آئندہ نشے کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اور اس دعوت اسلامی کے ماحول نے میرے دل کو بدلی کر دیا. قافلے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی 3 دن کے لیے. یہ جن کا آپ نے ابھی یہ سنا آخر میں، یہ بھی نشے کے عادی تھے اور انہیں دعوت اسلامی کا ماحول ملا، اور دعوت اسلامی کا ماحول ملنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ نشے سے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو الگ کیا، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے مسافر بن رہے تھے. تو اس سے پہلے کے بھی آپ نے کمنٹ سنے کہ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ ان کو ان کے نشے نے کس قدر، ان کے چہروں پر دیکھیے کیسی اداسی ہے، یہ کیسے اجڑ گئے، جیسے سب کچھ اجڑ گیا. ان کے بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن بے بسی ہے، چھوٹ نہیں پاتا ہم نے ابتدا یہ بات کی تھی کہ ان پر وہ ہاتھ رکھنے والا ہو. دیکھیں نا یہ آخر میں جو میں نے آپ کو ابھی ہم نے جو کلپ دکھایا کہ وہ بیگ اٹھا کر تین دن کے مدنی قافلے میں جا رہا تھا, اس طرح سولہ سولہ سال اور کئی کئی سالوں تک نشے کے عادی یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر الحمدللہ راہ سنت پر چل پڑے. تو دیکھیں اداسی دیکھ کر, اداسی اگرچہ چھاتی ہے مایوسی نہیں ہے صحیح. کہ ایک امید ہے اور یہ امید کیوں ٹوٹے گی, امید کیوں ٹوٹے ہے, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے اور یہ اللہ کے بندے ہیں. ہاں ہاں یقین مانو اگر ہمیں یہ توفیق نصیب ہو جائے اور ان کی اس مرض سے ہم ان کی جان چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں اور بھر ایک ایک فرد جو اس وقت موت کے منہ کی طرف جا رہا ہے, بربادی کی طرف جا رہا ہے, نہ اس کی بیوی خوش ہے, نہ اس کی اولاد خوش ہے, نہ اس کی ماں خوش ہے, نہ اس کا باپ خوش ہے, نہ اس کے محلے والے اکیلا پریشان نہیں ہے, بالکل وہ خود کہیں جاتا ہے تو اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. یہ ہے تو ہمارا نا سرکار کا امتی ہے, یہ ہے تو ہمارا بھائی نا, یہ ہے تو ہمارے ہمارا حصہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے مومن مومن کا بھائی ہے, ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت دیتی ہے. ان کی مثالیں مومن سے مومن کی, مسلمان کی مسلمان کی, وہ مثالیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں یہ مثالیں کیسی ہوں. پھر الدین النصیحہ, حدیث پاک ہے الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے اور خیر الناس من ينفع الناس, کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. تم میں سے جسے ہو سکے کہ دوسرے کو نفع پہنچائے تو وہ پہنچائے. ہاں نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے, کہ یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہمارا مذہب ہے. ان لوگوں کو الگ کرنے کی بنا پر ہی تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ پہلے یہ نشے کے عادی ہوتے ہیں, پھر پوچھنے والا ہی گھر میں سے کوئی نہیں رہتا, خاندان والے بھی دور کر دیتے ہیں, اب یہ رہتے ہی نشے والوں کے ساتھ ہیں, صبح و شام گندی نالیوں میں پرانے جگہوں پر رہ کر. یورپ اور یو کے میں بھی کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ڈرگز کرنے والے ایک الگ جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو ایک مریض کو مریضوں کے حوالے کر دیا, ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی ہاتھ رکھنے والا, یہ محبت کے پیاسے ہوتے ہیں, ان کو محبت سے پیش آیا جائے, دین کی دعوت دی جائے, بدنی ماحول کے قریب لایا جائے, وہ بھی نشہ ہے اور ایک سرکار کے عشق کا بھی نشہ ہے. انشاءاللہ یہ نشے میں ان کو وہ لطف آ جائے گا کہ تمام چیزیں ماحول کنورٹ کر دے گا, کنورٹ کر دے گا, یہ جلدی کنورٹ ہو جائیں گے, نشے کے عادی. کیا بات ہے, یہ جلدی کنورٹ ہو جائیں گے, نشے کے عادی ہیں, ان کو نشہ چاہیے, ان کو اس نشے سے نکال کر وہ نشہ دے دو تو یہ وہ نشہ لے لیں گے, یہ ایکسیپٹ کر لیں گے نا, ان کو ایسا گما دے ان کی, ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں ڈونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اور میرے باپا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی محبت پلاتے کبھی بھی نشا ہو نہ کم یا الہی, کبھی بھی نشا ہو نہ کم یا الہی, محبت میں اپنی گما الہی, محبت اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی, رہوں سب خود میں تیری ولا ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی پلا جام ایسا پلا یا الہی غم سپا دے غم سپا دے غم سپا دے غم سپا دے غم سپا دے کرم ہو کرم یا خدا ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہ نشے کی طرف جو چلے جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں تو یہ یعنی وہ جڑ ہی نہ رہے کہ وہ اسباب ہی ختم ہو جائیں کہ اعلیٰ حضرت جس طرح فرماتے ہیں کہ سبب مرض کا علاج چاہنا اور سبب قائم رکھنا یہ حماقت ہے تو کیا ایسے اسباب ہیں کہ جن کو ختم کیا جائے تو یہ ہمارے معاشرے میں نہ پھیلنے پائے انشاءاللہ اسباب پر بھی کلام کرتے ہیں ساتھ ہمارے ساتھ سلائم بائی فون کے ذریعے شامل ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ کون حفیظ صاحب حفیظ الرحمان تاری برمنگم انگلینڈ سے عرض کر رہا ہوں حفیظ الرحمان بھائی برمنگم الرحمان بھائی آپ اپنے ٹی وی کی آواز کو برائے کرم بند کر دیجئے آواز ریپیٹ ہو کے ہمیں آ رہی ہے جی جی ابھی صحیح ہوگی انشاءاللہ جی ارشاد فرمائیے لبیک اچھا تو مدنی چینل کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ کیا مطلب کہ باہر ہے اتنی ہے کہ بتا کیا عرض کرے کہ مدینہ ہی مدینہ ہے ماشاءاللہ یہاں جس جگہ پر میں کام کرتا ہوں وہاں سامنے ایک میرے دکان رکھتے ہیں سادات سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جب پہلی دفعہ مدنی چینل دیکھا تو انہوں نے اپنی دکان میں لگوا لیا ارے واہ اور جب پہلی دفعہ حضرت صاحب پہلے ویکینڈ پر تشریف لائے تھے اور مدنی مکالمہ ہوا تھا تو آپ احمد برکات ملالیہ نے بیعت شریف کروائی تھی تو وہ اب تک انتظار میں ہے کہ کب حضرت صاحب دوبارہ مطلب ان کے گھر والی اسلامی بہنیں اور سارے جس اس کو پتہ لگتا ہے کہتے ہیں اب کب جب بھی مطلب کب حضرت صاحب آئیں گے لائیو تو پھر ان کی بات کریں گے ان کی ماشاء اللہ تو اس کے علاوہ اور بہت ساری مدنی بہاریں ہیں ایک میں سناتا ہوں یہاں ناٹنگم کا ایک شہر ہے تو اس شہر میں ایک اسلامی بھائی اپنے مدنی منع کو لے کر ایک پارک میں گئے اس کو تھوڑی سی تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں پارک میں داخل ہوا تو ایک عمر سیدھا بہن اب جس طرح حاجی صاحب نے فرمایا ہم اسلامی بہن ہی اب مطلب ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس دوڑی دوڑی تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ میں نے آپ کا یہ لباس دیکھا ہے تو مدنی چینل پر بھی آپ کے دیکھا ہے اور آپ کے حضرت صاحب کی میں نے گفتگو سنی اور انہوں نے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں یہاں کے وارڈ کی کونسلر ہوں اور میں نے جب آپ کے حضرت صاحب کا دیکھا اتنا تقویٰ اتنا سکھانے کا طریقہ تو میرے دل پر ایسی چوٹ لگی آپ مجھے اس کا ضرور جو ہے نا ان کی کچھ کتابیں دیں ان کا کچھ مواد دیں اور میں جو ہے نا آپ کی تنظیم سے وابستہ ہو گئی ہوں آپ تو آپ حضرت صاحب کی طالب ہو گئی ہوں تو کسی طریقے سے جو ہے نا آپ میرے ساتھ رابطہ رکھیں بس حوالے سے بچے سے بات کی وہ خاتون نے ماشاءاللہ عبدالحفیظ بھائی یہ ماشاءاللہ انگلینڈ میں تو باہر ہی باہر ہیں برمنگم کی آپ باتیں بتا رہے ہیں آج کا جو موضوع ہے اسپیشلی جو مدنی مکالمے کا نشے کے حوالے سے ڈرگس کے حوالے سے, تو یہ کچھ اس پر کچھ کلام ہو جائے کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے اور بالخصوص یو کے میں آپ موجود ہیں, تو وہاں اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی آج صبح مجھے آپ کا جو ڈرگ کے بارے میں چل رہا تھا ٹی وی اس پر مدنی چینل پر, تو ایک کونٹری علاقہ ہے یہاں برمنگھم کے قریب, وہاں سے ایک بزرگ ہیں انہوں نے فون کیا مجھے, تو کہنے لگے کہ آپ کا جو چینل ہے نا جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہتے ہیں پہلے یہاں کام ہو رہا ہے لیکن جو کچھ مدنی چینل نے کیا ہے نا تو آپ پلیز میری کو مدد فرمائیں اس حوالے سے. میں نے کہا آپ حکم فرمائیں انشاءاللہ جو کچھ ہوگا کریں گے. تو آپ وہ کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے 27-28 سال کا, وہ اسی طرح ڈرگ میں اس میں ہو گیا ہے, بال بچے دار ہے. میں نے بڑی کوشش کی لیکن آپ کا مدنی چینل دیکھ کر مجھے ایک امید بن گئی ہے کہ شاید میرے جو ہے نا بچے کی اصلاح کا کوئی سلسلہ نکلے گا. میں نے کہا آپ حکم فرمایا انشاءاللہ جو کچھ ہوا کریں گے. تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ کے وہاں مرکز میں پاکستان میں کراچی میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ادھر بھیج دوں. تو میں نے کہا میں سلسلے میں انشاءاللہ معلومات کروں گا, لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہاں بھیجیں تو کہتے ہیں یہ کہ میں پہلے علاج کرواؤں گا, علاج کروانے کے بعد اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو آپ پلیز اس کو 6 مہینے کے لیے قافلے پر بھیج دیں. عبد الحفیظ بھائی اس معاملے میں جو آپ کے یو کے اور یورپ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ماشاءاللہ آپ رابطہ کر لیجئے, وہ آپ کی ایک درست اور لیگل وے پر آپ کی رہنمائی کر دیں گے. آپ نے برمنگھم سے ہمارے سلسلے میں بذریعہ کال شرکت کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. تمام اسلام بھائیوں کو ہمارا ہو سکے تو سلام بھی عرض کیجئے گا اور سب کو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کی دعوت بھی میں یہاں سے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم فرمائیں گے ذرا. لبیک. مدنی چینل کی وجہ سے کام بہت زیادہ بڑھ گیا دعوت اسلامی کا. کل ایک اسلامی بھائی اسلام میں آئے تو کہتے ہیں یار آپ کے تو فیضان مدینہ پر مہنگا میں مجھے اندر جگہ نہیں ملی, مجھے تو باہر بیٹھنا پڑا سڑک پر. اور ایسی ہی جو ہے صورتحال مکتبے کے اوپر ہے, رش ہے اس کے اوپر مدنی چینل کے حوالے سے. ماشاءاللہ. تو اب یہ کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کا پیغام پھیلاتے رہیے. برمنگھم میں ماشاءاللہ عبد الحفیظ بھائی ہماری مجلس مشاورت کے نگران بھی ہیں اور بتا رہے ہیں سب کہ اجتماع میں فیضان مدینہ میں اب جگہ نہیں رہی. پچھلے دنوں بھی گفتگو ہو رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ کئی اسلامی اب آتے ہیں ہمارے پاس, ہم ان کو بالکل نہیں جانتے تھے, لیکن اب وہ اجتماع میں آتے ہیں تو ہم جب معلومات ہوتے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مدنی چینل سے دعوت ملی تھی کہ آپ کے اجتماع میں شرکت کریں. مدنی چینل بھی اب موبائل لے گئے نا الحمدللہ, گھر گھر پہنچ کر یہ دعوت دے رہا ہے. ہمارے ابھی گفتگو چل رہی تھی نشے کے متعلق, یہ بہت ہی اہم موضوع کی طرف آپ ہمیں لے کر آئے ہیں کہ ہر بات اپنی جگہ پر جو اس کے ہم نقصانات بیان کر رہے ہیں, اصل وہ ریزنس پکڑے جائیں, وہ اسباب دیکھے جائیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ طبقہ نشے کی طرف جا رہا ہے. اللہ اگر اس چیز کو روک دیا جائے تو امید ہے کافی فرق. آپ گئے ہیں پچھلے دنوں اپنے نشے میں مبتلا جو لوگ تھے, کہ ابھی جو ہم نے یہ انٹرویوز دیکھے جو تاثرات دیکھے اس میں آپ کی اپنی کوششیں شامل ہیں, تو ان کے کیا مطلب فیلنگس تھی کہ یہ کس وجہ سے یہ اس طرح مطلب کہ چلے جاتے ہیں, سب سے بیسک ریزن کیا ہے؟ اچھا پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جن لوگوں سے مطلب ویوز لیے کافی ڈائیورسیفائڈ قسم کے لوگ تھے, یعنی کہ وہ جنہوں نے ابھی یعنی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے انہوں نے ان کو نشے کی یہ لت لگی ہے, کچھ ایسے تھے کہ جو 30-40 سال سے ڈرگز اینڈ انٹاکسیکینٹس یوز کر رہے ہیں, اور کچھ وہ ہیں کہ جو الحمدللہ علاج کروانے کے بعد ریکوری کی لائف گزار رہے ہیں. ماشاءاللہ. کچھ ایسے بھی تھے کہ جو علاج تو کروایا انہوں نے لیکن علاج کرنے کے بعد ریکوری ہو چکنے کے بعد وہ دوبارہ اس لت کا شکار ہو گئے. تو اتنے مختلف یعنی یہ کلاسز قسم کی جو کلاسز تھیں ان سے ہم نے جو سیمپلز کہہ لیں کہ اسٹڈیز کہہ لیں ہم نے ان کے مطلب یعنی ویوز حاصل کیے, تو وی کیم اکراس نمبر آف کازز, بٹ ان مائی اوپینین دا مین دا روٹ کاز ام الاسباب جسے کہا جائے تو بھیجانا ہوگا, وہ جو سمجھ میں آیا تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 90% سے بلکہ یوں بھی شاید کہوں کہ 100% ہی جو اس کا شکار ہوئے تو اس کی جو مین ریزن تھی وہ بری صحبت. تو میری نظر میں اپنے یعنی کہ رینکنگ میں تو میری جو حساب ہے اس میں اس کو پہلا یعنی کہوں گا کہ سب سے بنیادی جو کاز ہے نشے کی طرف لے کر جانے کا فرینڈ سرکل بیڈ انوائرمنٹ. جی آئی صاحب دیکھیں نا اس میں اب یہ کہ اب ایک شخص کی ہے ہی صحبت بری جیسے ان کے ویوز آئے مطلب پتہ چلا تو یہ اب ہوتا یہ کہ مطلب پرسو کرتے ہیں ایک بار تو پی لو ایک بار تو ٹیسٹ کر لو اچھا پھر وہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ سارے دوست جی لے رہے ہیں میں نہیں پی رہا بالکل وہ پھر دوستوں میں نہیں بیٹھ پاؤں گا اور وہ پھر ایک سے دو دو سے تین آہستہ آہستہ مطلب یعنی نا استعمال کرنے والے کو تانا زنی جی اس کو مطلب اس کو یعنی اس کی حقیر یعنی کہ نا وہ اس کو اس طرح سے فیل کرتا ہے وہ مطلب محسوس کرتا ہے بچہ جی بچے ہو ابھی چھوٹے سے ہو جی یہ تو بچے ہیں جو یہ نہیں پیتے جو بڑا ہے وہ تو پیتا ہے پیتا ہے تو پھر جو اس کا حال ہوتا ہے وہ دیکھیے کہ ایک بار پینے سے کچھ نہیں ہوتا اپنی ہیبٹ نہیں بنے ایسے بھی کہتے ہوں گے کہ ہم اتنے عرصے سے پی رہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا اچھا یہ تو ایک آنکھوں دیکھا واقعہ بھی نا اسلام میں نے بتایا کہ وہ یعنی دو اسلام دو میں فرق تھے نشے کے عادی اسی طرح اور تھوڑی پکی عمر کے تھے وہ یہ ڈرگز یوز کر رہے تھے. اب یہ سائیں بھائی ہمارے وہاں قریب سے گزرے تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک نوجوان نسبتاً نوجوان وہ وہاں قریب میں بیٹھا ہوا ہے وہ اب وہ ان سے تھوڑا سا دور ہے کہ میں استعمال نہ کروں یہ اب وہ اس کو آفر کر لیں گے ماں اللہ کہ تم بھی پیو کیوں نہیں پیتے چلو تو اب وہ مطلب جو ہے نا اوائڈ کر رہے ہیں اور کہنے کہ نہیں مطلب میں اگر نہیں میں نہیں استعمال کروں کیوں نہیں استعمال کرو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ نہیں کرو استعمال کچھ نہیں ہوتا میں 11 سال سے پی رہا ہوں کچھ نہیں ہوا. تو یعنی کہ گویا کہ اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں اس طرح کی جو گیدرنگز ہیں ان میں اس طرح سے مطلب گویا کہ جیسے کامیاب زندگی گزارنے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے اس فخریہ انداز میں کہ کیریئر ڈیولپمنٹ کا کوئی جو ہے یہ مطلب کوئی ٹیکٹک بتا رہے ہیں اس اسٹائل میں اس طرح سے اس کو اتنا یعنی کہ ڈرامیٹائز کر دیتے ہیں گلیمرائز کر کے وہ جو پیش اس طرح کی پارٹیز ہو گئی ہیں کہ اس میں ڈرنک کرنا ہی ضروری ہے اس طرح کی شادیوں کے اندر فنکشنز ہوتے ہیں جو اس کا نام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرنکنگ کے لیے ہی ہوگا یا اس میں ڈرگ بھی یوز کیے جائے گا اب اس میں جو وہ کام نہیں کرے گا تو وہ گلٹی اپنے آپ کو فیل کرے گا. تو باقاعدہ پینے والے یا باقاعدہ ڈرگ لینے والے نہیں ہوتے لیکن چونکہ اپنے آپ کو سوسائٹی کا ایک ممبر رکھنا چاہتے ہیں اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہیں اب وہ مجبوری کے عالم میں استعمال ہوتا ہے اور پھر وہ گرتا چلا جاتا ہے. یہ بھی تو سبب نہیں ہے کہ ایک شخص کو مطلب یہ مطلب پراؤڈ ہوتا ہے یا گمان ہوتا ہے کچھ مجھے کچھ نہیں ہوتا جی جی ہاں یہ سب پیتے ہیں تو نہیں اب چیک کرنے میں کیا ہے یار ایک بار تو چیک کیا جائے مطلب وہ کش تو مارے نکلتا کیا ہے کیا مجھے کچھ نہیں ہوتا مجھے ہیبیچوئل نہیں بنوں گا میں عادی نہیں بن سکتا اور غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ کئی عادی لوگ یہ کہہ کر انہوں نے سب سے پہلے استعمال کی ہو کہ میں عادی نہیں بنوں گا لیکن ان کی طاقت یا ان کا جو کانفیڈینس ہے ان کے کانفیڈینس سے وہ نشہ جو تھا نا وہ زیادہ طاقتور تھا یہ ان کو لے گیا. یعنی بہت ہی مطلب ایسی کوئی ایگزامپلس ہمارے سامنے نہیں ہے ہوں گی شاید صاحب یہ گفتگو ہوئی انہوں نے باقاعدہ مطلب اظہار کیا کہ یعنی گئے ہم نے دیکھا وہاں کہ کوئی مطلب اس طرح سے ان کی اپنے کوئی میسج جمی مثال کے طور پر یہ لوگ بیٹھے ہیں اپنی گفتگو کر رہے ہیں وہاں کوئی شخص آیا کچھ فاصلے کے اوپر وہ ڈرگز لے رہا ہے اب ان یہ دیکھ رہے ہیں اس کو تو اب صرف محض ٹرائی کرنے کی نیت سے انہوں نے جو ہے مطلب پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کیا ماجرا ہے کیا ہوتا ہے اس نے تعارف کرایا ہی نہیں ہے نا کہ کسی نے زندگی میں ڈرگز اس لیے لی ہو کہ میں اس کا ہیبیچوئل بن جاؤں گا ایٹ اے ونس ایٹ اے فرسٹ ٹائم تو اس نے یہی سوچ کے لیا ہوگا کہ جسٹ ہیو اے ٹیسٹ ہے کیا دیکھے تو صحیح اور پھر اسی نے اس کو گرفتار کر ٹیسٹ خراب کر دیا اس کا زندگی کا ٹیسٹ خراب کر دیا. تو ابھی جو آئی صاحب تاثرات چل رہے تھے ایک اسلام جو ایک وہ کہہ بھی رہے تھے نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا ہوگا اور اس میں جو تاثرات چل رہے تھے ایک وہ بھی تھے جو بہت زیادہ کوالیفائڈ تھے. اللہ جی ایم ایس سی جیولوجی. اللہ ایم ایس سی جیولوجی انہوں نے کیا ہوا ہے کئی عرصہ بہت ایک انہوں نے مطلب اچھے خاصا ٹینیور ہے ان کا پروفیشنل کیریئر کا ختم ہو گیا. ایسا بھی ایک اس پر بات چلی ابھی جیسے جو ایک کیریئر کی جو انہوں نے اپنی مطلب سارا تج دیا اس نشے کے چکر میں ایک صراف جیولر کارخانہ اپنا پوچھا کیا ہوا نشا پھوٹی بادام نہیں ہے سر پھوٹی بادام نہیں ہے. اب جو اسلامی جو تن کے کپڑے نا بس وہ نہ گھر نہ بار, کارخانے کا مالک. اب ان سے بھی ہمدردی نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے یار؟ سب کو تو لوٹ گیا ان کا. میری چینل کی طرف کیسی لا لگی ہوئی ہے, جیسے عبد الحفیظ بھائی نے بتایا کہ ایک والد نے ان کو فون کیا کہ اب میری امید کی کرن جاگی ہے, آپ نے جو نشے کو موضوع کو ایک عنوان لیا ہے اور اس پر آپ نے انشاءاللہ جنگ, امید ہے کہ مدری چینل کی طرف سے یہ ماشاءاللہ کام شروع ہوا ہے اس کے خلاف. تو ان کے کتنے ماں باپ کو یہ امیدیں جاگ گئی ہوں گی کہ شاید اب ہمارے بچوں میں یہ تبدیلی آئے گی. میں اپنے نشے کے عادی جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, مسلمان طبقہ ہے جو نشے کا ایک عادی بن گیا, میں سے کچھ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ دیکھو آپ بھی تنگ ہو اور آپ سے وابستہ آپ کے گھر والے بھی تنگ ہیں. ان کی تنگی میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہوں, ان کی تنگی یہ ہے کہ ہمارا یہ آنکھوں کا تارا, ہماری آنکھوں کا نور, ہمارے دل کا سرور, یہ سب ختم ہو گیا. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ نے اس عادت میں اپنی عزت گنوا دی؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس عادت میں, جسے پتا ہو خاندان میں فیملی ممبرس میں اگر پتا ہو کہ فلاں نوجوان جو ہے وہ ڈرگس کا عادی ہے, وہ نشہ کرتا ہے, تو کیا کوئی باپ اپنی بیٹی اس کو دے گا؟ ٹھیک نہیں دے گا نا. آپ کی اس عزت کا ضائع ہونا اس کا صدمہ ہے. آپ یقین مانے اس کا صدمہ ہے. یو آر مسلم یار, آپ مسلمان ہو, آپ ہمارے اسلامی بھائی ہو, آپ کی قدر و منزلت کیوں ضائع ہو گئی؟ آپ کو معاشرے نے کیوں گلٹی کر دیا؟ آپ کو معاشرے نے کیوں بے قدر بنا دیا؟ اس پر معاشرے کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے کہ ہمارا ایسا ہو گیا, ہمارا ایسا ہو گیا, آپ ایک مرتبہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے اندر یہ عزم پیدا کیجیے کہ میں اب اس منحوس نشے کی طرف نہیں جاؤں گا, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. دیکھیے اس کے لیے جو ہمارے اسلامی بھائی نے اپنے انالائز کیا, کہ اتنا تجزیہ پیش کیا, وہ یہ ہے کہ گیدرنگ, آپ نشے والے نہیں تھے, آپ یہ جو ہے نا وہ ایسے نہیں تھے, اب تو بہت اسمارٹ تھے. اب یاد کریں, ریمبر, آپ اسمارٹ تھے, آپ ویل لکنگ پرسنالٹی تھے, آپ چلتے تھے تو لوگ آپ کی چال ڈھال پر دیکھ کر رش کرتے تھے, آپ کو آپ کا سینہ بھی چوڑا تھا, آپ کے آنس بھی تھے, آپ کا چہرہ بھی کھلتا کھلایا تھا, آپ تو بہت اچھے تھے. آخر یہ مرجھا کیسے گئے آپ؟ آخر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو, آپ کی زندگی کو بے مقصد سے زندگی بنا دیا؟ آپ مسلمان ہیں. ہمارا رب فرماتا ہے وما خلقت جنا والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ہم عبادت کے لیے آئے ہیں. اب یہ غور کیجئے کہ اس نشے نے ہمیں عبادت سے دور کر دیا. آپ اپنی زندگی کے ان لمحات پر غور کیجئے. اور میں آپ کو ایک روایت بیان کرتا ہوں جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اپنی دنیا کی زندگی کی ان لمحات پر افسرد حسرت کریں گے جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی ہوں گے. یعنی جنتی جنت میں جانے کے بعد اپنی دنیا کی زندگی میں ان لمحات پر حسرت کریں گے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے ہوں گے. اے میرے اسلامی بھائی, تم حق رکھتے ہو کہ تم سے ہمدردی کی جائے, تم حق رکھتے ہو تم سے ہمدردی کی جائے. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آؤں اور تمہیں اس معاشرے سے, اس ماحول سے اچک کے لے جاؤں جس نے تمہاری زندگی کو کسی قابل نہیں چھوڑا, تمہیں رب کی عبادت کے قابل نہیں چھوڑا, تمہیں مدینے کی یاد میں رونے کی وہ کیفیت ہی نہیں پتا, مدینہ مدینہ کرنے کی کیفیت ہی نہیں پتا. یہ چیزیں دیکھ کر آپ بھی کرتے ہو گے, لیکن آپ دیکھتے ہو گے کہ یار یہ لوگ مجھ سے ایسا کیوں برتاؤ کرتے, یہ لوگ مجھ سے ایسا کیوں برتاؤ, یہ لوگ, آپ ان کو چھوڑو, یہ اگر ایسا برتاؤ کرتے تو میں ایسا کیوں بن کے رہوں کہ میرے سے ایسا برتاؤ کیا ہے؟ جو کرتے ہیں ایسا برتاؤ انہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ اپنے اندر ایک مرتبہ پھر اعتماد کو پیدا کریں, اپنے کانفیڈینس کا لیول لگا, اپنی ماں کی ان حسد بھری نگاہوں کو دیکھو جو آپ کو دیکھ کر اس کی آنسو خشک ہو چکے ہیں. اپنے اس والد صاحب کی محنت پر غور کیجئے جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کر آپ کو اتنا پروان چڑھایا, آپ کی پرورش کی, اس بہن کو دیکھیے جو اپنے بھائی کو اس طرح نشے کی حالت میں گرتا پڑتا گندا میلا نہ جانے تڑا تڑا سے دیکھ کر وہ بہن بےچاری مطلب کہ اپنی وہ اس کی سسکیاں بھی اب سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. حقیقت سب کچھ محل ہو سکتا ہے, یہ سارے کے سارے اجڑے ہوئے گلشن میں پھر سے باہر آ سکتی ہے. یہ سب آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسکرا دے میرا بیٹا, میرا بھائی مسکرا دے, میرے والد صاحب مسکرا دے. میرے والد صاحب گھر پر آتے ہیں ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ بیوی کہتی ہے یہ گھر پر آتا ہے مجھے کیوں نوچتا ہے؟ ماں باپ کہتے ہوں گے گھر پر آتا ہے ہمارا بیٹا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا, یہ کیوں کسی کمرے میں جا کر نشے کی چیز ڈھونڈتا ہے اور پھر سے نشہ کرتا ہے. بلکہ ماں باپ اتنے بےچارے مطلب کہ مر چکے کہ اب تو ماں باپ شراب کے عادی بیٹے کو اتنا تک کہہ دیتے بیٹا اگر پینی ہے تو کوئی عمدہ شراب پی کہ پھر جلدی سے موت کے قریب مت جا. تنگ آ گئے ماں باپ. آپ اپنی اس اجڑے میں گلشن کو آباد کر سکتے ہو, اب ہمت کیجئے. ایک ہمت مت ہارو. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مدنی چینل پر وہ شخص دکھایا جو نشے کا عادی تھا, آج بیگ اٹھا کر وہ مدنی چینل پر ہمیں تاثرات دے رہا ہے کہ میں نشے سے میری جان چھوٹ گئی اور میں تین دن مدنی قافلے کا مسافر بن رہا ہوں. میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے, میں بات نہیں کر رہا ہوں صرف ایک مطلب کہتے نا کہ وہ زبانی جمع خرچ کرنا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. آپ کو دعوت اسلامی دعوت دے رہی ہے, دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے. آپ کو دعوت اسلامی سینے سے لگائے گی, آپ کو دعوت اسلامی اپنا بنائے گی. دعوت اسلامی نے بہت ہی اجڑے بچھڑے اور ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو الحمدللہ عزوجل لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنایا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. آپ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے ہاتھوں بک جاؤ, اپنا سودا تو کر لو ہم سے. سبحان اللہ. آپ نے بہت سے تجربات کیے ہوں گے. میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں فیملی ممبر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا, ایک کوشش یہ کیجئے کہ اپنے بچے کو یا جو بھی مطلب کہ یہ اس طرح کا عادی بن گیا ہمارے کسی مبلک کا سایہ اس پر ڈال دیجئے. سبحان اللہ. ہمارے مبلک کے ہاتھ میں دیجئے, انشاءاللہ ہمارا مبلک دعوت اسلامی کے بتائے گئے طریقے کار کے مطابق حکمت عملی کے مطابق کوشش کرے گا اس کو درست کرنے کی. دیکھیں دعوت اسلامی بھی کوشش کر سکتی ہے, شیورٹی تو آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا, کنفرمیشن کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ یہ چیز ہونی چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے. اسی طرح آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کیجئے. اگر آپ کو کوئی سہارا دینے والا یا آپ کو دعوت سے قریب لانے والا نہیں ہے, دعوت اسلام آپ سب امام والے اسلام میں دیکھتے ہیں, دعوت اسلام وابط اسلام میں دیکھتے ہیں, آپ جا کر ان سے کہیے کوئی تو ایسا لمحہ آتا ہوگا کہ آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہوگی کہ میں یہ کام چھوڑ دوں. کوئی تو ایسا لمحہ آتا ہی ہوگا آپ کی زندگی میں, آپ کے روز مرہ کے اس کے اندر. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو دعوت اسلامی کا ماحول نہ صرف اس بلا سے جان چھڑائے گا بلکہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو مدینے کا دیوانہ بنا دے گا. انشاءاللہ آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ دوبارہ پھر سے آپ کی وہی چال ڈھال وہی انداز ہو, اور اس سے مزید یہ کہ آپ کے سر پر امام کا تاج ہو, آپ کے چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت لٹاتی ہوئی داڑھی مبارک ہو. آج جو طبقہ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ مائک پر کھڑے ہو کر آپ اس معاشرے کو نیکی کی دعوت پیش کرو, آپ پیش کریں. میرا یہ نشے کا عادی اسلام ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہیں, مائک اسٹینڈ آپ کے سامنے ہے اور آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں, بلکہ آپ اس وقت مائک اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کر نشے سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں اور نشے کے نقصانات بیان کر رہے ہیں. آپ کو کتنی خوشی ہوگی, اس نہج پر لا سکتی ہے آپ کو دعوت اسلامی میرے رب نے چاہا تو. لیکن آپ اپنا ہاتھ دعوت اسلامی کے ہاتھ میں دے دیجئے. سبحان اللہ. اپنا ہاتھ میرے پیر و مرشد کے ہاتھ میں دے دیجئے. سبحان اللہ. میرے پیر و مرشد نے غوث پاک کا کرم, اعلی حضرت کا کرم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر ہے, میرے پیر نے کئیوں کو پار لگا دیا ہے. اس نے مشتاق بنا دیا, اس نے فاروق بنا دیا, اس نے عبد الغفار اشرفی بنا دیے, اس نے بڑے بڑے بنا دیے. غوث پاک کا کرم ہے, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہے, میرے رب کی خاص کرم خاص فضل خاص رحمت دعوت اسلامی کے اوپر. نوجوانوں کا یہ ٹھاٹے مرد سمندر یہ آپ کو بتائے گا کہ دعوت اسلامی کیا ہے. آپ دعوت اسلامی کی اس کشتی میں آ جائیے, انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو پار لگا دے انشاءاللہ. اور اپنے اندر اعتماد پیدا کیجئے, اور اس کے لیے میں آج آپ کو ایک بیسک پرپوزل دے رہا ہوں, ایک ایڈوائس کر رہا ہوں, التجا کر رہا ہوں. ابھی اس وقت اس گھڑی اس صحبت کو چھوڑ دیجیے جہاں سے آپ کو یہ ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں یا جہاں پر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. مجھے ان سے بھی ہمدردی ہے, جو ہمارا مسلمان اس آفت میں مبتلا ہے اسے ہمدردی ہے. میں ان کو بھی یہی مشورہ, یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیجیے, گویا کہ پرٹیکولر آپ ہوئی تو فرد نہیں ہے نا. یہ جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں, کہیں شادی میں جمع ہو کر یہ پیتے ہیں, تو کہیں یہ دعوتوں میں جمع ہو کر پیتے ہیں, تو کہیں یہ پارک میں بیٹھ کر کونے میں بیٹھ کر پیتے ہیں, کئی گندے نالوں کے پاس یہ پیتے ہیں. یہ نہ جانے ان کو کہاں کا ان کے اوپر مکھیاں ٹیڑی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے اوپر طرح طرح کی مطلب کہ پریشانی آئی ہوتی ہیں, ان کے کپڑوں سے اور ان کے لباس سے بدبو کے بھپکے نکلتے ہیں, لیکن انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا. دعوت اسلامی چاہ رہی ہے, آپ کا مدنی چینل چاہ رہا ہے کہ آپ معاشرے کے وہی حسین جمیل خوبصورت اور باوقار اور کام کے فرد بن جائیں. آپ ایک بار ساتھ دیجئے, کوشش کیجئے اور اپنے ماں باپ کا دل خوش کیجئے, اپنے گھر والوں کا دل خوش کیجئے, بھائی بہنوں کا دل خوش کیجئے, دوست احباب کا دل خوش کیجئے, رشتہ داروں کا, محلے والوں کا دل خوش کیجئے, اور اس اعتماد کے ساتھ آج کھڑے ہو جائیے کہ میں اب اس نشے کی طرف نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. ایک بار پھر کانفیڈنس پیدا کیجئے. ہم اگلے ہفتے پھر حاضر ہو رہے ہیں, ہم اگلے ہفتے 1:00 پاکستان, آپ کے یو کے اور یورپ کے 8:00, اس سے مطابق آپ دیگر ممالک کے ٹائمنگ ایڈجسٹ کر لیجیے. ہم ایک بار پھر آ رہے ہیں اور ہم آپ کو اس وقت مزید اسباب بتائیں گے کہ ڈرگس کے اور کیا اسباب ہیں, کس وجہ سے آدمی ڈرگس میں مبتلا ہو جاتا ہے, یہ جسم کے کن کن حصوں کو افیکٹ کرتا ہے, اس سے نسل کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. انشاءاللہ پوری تحقیق کے ساتھ مزید مواد کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کے پاس نیکسٹ ویک 1 AM ایٹ پاک ٹائم پاکستان ٹائم, اور یو کے میں جمعہ 8 PM یو کے فرائیڈے 8 PM نیکسٹ ویک انشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم ایک بار پھر منشیات, اس کو اردو میں منشیات کہتے ہیں, منشیات جس کو ڈرگس اور انٹاکسیکینٹس بھی کہتے ہیں کہ نشاور چیزیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اگلے ہفتے کے لیے اپنے اور وہ دوست احباب رشتے دار جنہیں آپ جانتے ہیں جو اس کے عادی ہیں, انہیں لے کر مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے بات ارشاد فرمائی. یہاں وہ والدین جو آج یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, دنیا کے کئی ممالک میں دیکھ رہے ہوں گے, تو اس دن بالخصوص والدین اب بچوں کو کہہ کے تھک گئے ہیں, لیکن اس دن بالخصوص اپنے بچوں کو کسی بھی بہانے مدنی چینل پہ بٹھا کے رکھیں. وہ اسلامی بھائی جو اپنے اسلامی بھائیوں کو جانتے ہیں, ایسے مسلمانوں کو جانتے ہیں جو ان آفت میں مبتلا ہیں, آج کا ماشاءاللہ سلسلہ ہوا, اگلے سلسلے میں مزید اس پر گفتگو ہوگی. بہت کچھ ہے ہمارے پاس, کوشش کر کے سب کو بٹھائیں انشاءاللہ. امید ہے کہ اور بلکہ آج اگر کچھ اسلامی بھائیوں نے نگہانِ شورا کی ترغیب دلانے پر نیتیں بھی کی ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد وہ نشہ نہیں کریں گے, تو مدنی چینل کے ذمہ داران ابھی آپ کو ایک ای میل ایڈریس بھی دیں گے, تو اس پر بھی اور ہمارا جو میسج کے لیے نمبر ہے اس پر بھی فیڈ بیک. ای میل آپ کو اس پر مدنی چینل پر نظر آئے گی, feedback@madnichannel.tv جی, feedback@madnichannel.tv. اس پر خوشی ہوگی کہ اگر آپ کی میل آ جائے سبحان اللہ کہ میں اگلے ہفتے سے پہلے پہلے, یعنی آپ کے دوسرے مدنی مکالمے سے پہلے پہلے میرے ذمہ دار بھی میل کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی 3 کے مدنی قافلوں میں کم از کم سفر کر لیں گے, اور اس طرح کے جو عادی ہیں ان کو بھی کوشش کریں گے جو طریقہ کار ہمارے مدنی مرکز نے دیا اس کے مطابق اس ہفتے میں ہم ان کو بھی موٹیویٹ کریں گے, ان کا بھی ذہن بنانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر یہ نشے کی عادت سے دور ہو جائیں. اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ آج ہمیں کچھ ایسی میلز بھی آپ کی طرف سے یا اس ویک میں آ جائیں ایسی میلز کہ جس میں یہ ہو کہ اس مدنی مکالمے کی برکت سے یا اس ترغیبات کی برکت سے ایسے نشے کے عادی اگر ہمارے اس مدنی مکالمے میں چینل کے ذریعے شریک ہیں تو وہ اس طرح کہ ہمیں پیغام دے دیں, ایس ایم ایس کر دیں, ہمارے ایس ایم ایس کے نمبر بھی آپ مدنی چینل پہ دیکھ سکتے ہیں, ہم ایس ایم ایس کر دیں کہ آج سے میں نیت کرتا ہوں کہ میں نشہ نہیں کروں گا. آپ نیت تو کر لیں, ہم نیت کر سکتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. آپ دعا بھی کیجئے, اپنے آپ کو بالکل ستھرا کر لیجئے, تھوڑا سا وضو وغیرہ کر اور ترکیب بنا کر اور اللہ کے حضور بیٹھ جائیے. یقین مانو کوئی کیا مدد کرے گا, میرے رب کی مدد لے لو. کوئی کیا بچائے گا, رب بچانے والا ہے. رب بچانے والا ہے, وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی کیا کیفیت ہے. ایک بار دل سے آہ نکل جائے, دل سے صدا نکل جائے اور قبولیت کی منزل کو پہنچ جائے اور رب کو ہم پر ایسا کرم ہو جائے, رب کا ایسا کرم ہو جائے, ایسی نظر پڑ جائے رب کی رحمت کی کہ ہمارا دعا کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کر دے کہ نشے کی عادت چھوٹ جائے. آمین. خود تجھے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا, امت کو خدا یا رہے سنت چلا دے, امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے. ٹیوسڈے منگل شاید رات 9 بجے یا 10 بجے کے آس پاس انشاءاللہ مدنی چینل میں دکھا دیں گے. ہماری ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے, مدنی مکالمہ نشر کیا جاتا ہے ریپیٹ میں, کیونکہ ایک مدنی مکالمہ ہمارا کل بھی ہوتا ہے جو اسپیشلی پاک اور ہند اور اس طرح ممالک جو ہے اس ٹائمنگ کے لیے, لیکن ٹیوزڈے کو جو ہماری ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگی مدنی مکالمہ 9 بجے منگل کو, ٹیوزڈے 9 بجے رات پاک ٹائم پاکستان وقت کے مطابق اور ہند کے 9:30 بجے جی یہی سلسلہ ہمارا نشر مقرر کے طور پر دکھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل, تاکہ ہمارے اس ٹائم پر جو دیگر ایسے ممالک ہیں جن میں اس وقت آف ٹائم ہے وہ ہمارے سلسلے کو دیکھ سکیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ ویک ہم پھر اسی موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے. اس معاملے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں وہ سوالات آپ feedback@dawataislami.tv پر آپ کی تجاویز ہیں, آپ کے مشاہدے ہیں, ایسے تجربات ہیں, کوئی بات آپ ہمارے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے اسلامی بھائیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, اس معاشرے تک پہنچانا چاہتے ہیں, کوئی ایسے واقعات پہنچانا چاہتے ہیں, کیونکہ نشہ یہ اتنا برا نشہ ہے, بلکہ اس معاملے میں یہ نشے کے عادی کی ایک ہلاکت میں آپ کو عرض کروں, یہ ایسے دماغ جیسے کہا نا دماغ ختم کر دیتا ہے اور یہ چوری اور اس طرح کی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میں ہمت نہیں ہو رہی بتانے کی, بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. ارے ہمت نہیں ہو رہی بتانے کی, یعنی وہ مسجد کے اندر بھی مطلب وہ بالکل یہ آپ دیکھیں شیشے چوری ہو جاتے ہیں, ٹائر چوری ہو جاتے ہیں, یہ چوری ہو جاتے ہیں, وہ چوری ہو جاتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ اس بلا سے ہمارے اسلام بھائی کو محفوظ فرمائے, مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. عورتیں بھی مبتلا ہیں, اس بچے بھی مبتلا ہیں, بوڑھے بھی مبتلا ہیں, سارے مبتلا ہو جاتے ہیں, ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے محفوظ فرمائے. آمین. بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آپ نے, یہ ارشاد فرمایا بھی ہے کہ اس ہفتے کے دوران میں اگر یہ مطلب یہ ستائب ہو کے ماحول سے منسلک ہو کے اس چیز کو چھوڑ کے تو اطلاع کریں, تو اس پہ ایک مدنی بہار مجھے یاد ہے کہ 97 میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا تھا, تو اس میں اسی مدنی قافلے میں جو ہے وہ ایک شہر میں ہمارا مدنی قافلہ ایک اور شہر سے مدنی قافلہ جمع ہوا, تو اس میں ایک اسلامی بھائی سفر کر رہے ہوئے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 76 سے لے کے 96 تک 20 سال میں یہ نشہ کرتا رہا. 20 سال نشہ کیا. اس کے بعد اپیون بھی آتی ہے, ہیروئن بھی آتی ہے, چرس بھی ہے, اور ان تمام چیزیں جو بالکل مطلب لوگ پیتے ہیں وہ نشہ لے آتی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے کسی اسلامی بھائی نے اجتماع کی دعوت کی دعوت دی, تو اجتماع میں آنے کا میرا ذہن بن گیا. تو میں نے یہ نشہ جب چھوڑا جاتا ہے یہ ہیروئن کا بالکل تو اس سے یعنی وہ کافی دقت پیش آتی ہے. تو وہ انہوں نے اپنا تجربہ بتایا کہ عام طور پہ یہ 3 دن تک تکلیف ہوتی ہے, 3 دن اگر کوئی برداشت کر دے تو پھر اس کو آسانی ہو جاتی ہے. تو میں نے 3 دن کے اجتماع میں شرکت کی نیت سے میں چلا کہ اس میں نے یہ کہا کہ یا اللہ میں تیرے ولی کے اجتماع میں جا رہا ہوں, تو مجھے بغیر تکلیف کے اس سے نجات دے دے. گھر میں اجتماع میں پہنچا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور میں نے اس سے توبہ کر لیا. 1 سال سے اوپر ہو گیا اور اب میں ایک علاقے کا ذمہ دار ہوں. 20 سال سے یہ مطلب کہ وہ اس کے عادی بھی تھے. جس چیز کی آپ نے دعوت دی کہ ایک وقت آئے گا آپ بھی مبلغ بن جائیں گے, یہ بات سامنے آئی کہ 20 سال پرانا نشے کا عادی جو ہے وہ مبلغ دعوت اسلامی بن گیا. اس طرح کی تو کئی بھار ہیں الحمدللہ. 3 دن کی بات تو ہمیں اور کلک کر رہی ہے کہ اگر 3 دن ہی تکلیف ہوتی ہے دعوت اسلامی کا قافلہ 3 دن کا ہے جنہوں نے بیان کیا, تو بھائی صاحب قافلہ بھی 3 ہی دن کا ہے. تو اسی نیت سے ہمارے وہ اسلام کے قافلے میں سفر کرتے ہیں. ظاہر ہے قافلے میں چیزیں نہیں پیئیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. مزید بہت ساری معلومات ہمارے پاس موجود ہے اور آپ کی طرف سے مزید معلومات آنے کی توقع ہے. اگلے ہفتے پھر حاضری دیں گے. آئیے ہم اپنے سلسلے کا جو اختتام کرتے ہیں سوئے معمول وسپا کی منقبت اور اس کے بعد صلاۃ والسلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را, میرا خالق نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا, جھولی ہماری بھر دو میرا کو سب کی بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا شاہ جینا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظرے کرم خدا را, اے شاہ جینا نظر کرم خدا را, اے میرے میرا نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, مولا علی کا صدقہ داتا پیا قصد کا گنجے شکر قصد کا احمد رضا قصد کا نوری ضیا قصد کا مرشد پیا قصد کا میری لاج رکھ لو یا سب کی لاج رکھ لو یا غوث, میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا را, پیروں کی پیر نظر کرم خدا را. روشن زمین نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اللہ تاجدار حرم تاجدار حرم اے شہنشاہ تی تاجدار حرم اے شہنشاہ تی تم پہ ہر دم کرو دے ہو نگاہ کرم سب پہ سلطان دے تم پہ ہر دم کروڑو رو دو کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں آقا مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں با جنتیوں نے ایک شخص کو جہنم میں چکی پیسے دیکھا اسے کہتے ہیں کہ آپ جہنم میں ہم تو آپ سے نیکی کی دعوت سن کر اچھے اعمال کر کے جنت میں داخل ہو گئے آپ جہنم میں تو اس جہنم میں سزا بھگتنے والے شخص نے کہا کہ میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتا تھا مگر جو کہتا تھا اس پر عمل نہیں کرتا تھا برائی سے روکنے کی کوشش کرتا تھا لیکن خود برائی سے نہیں بچ پاتا تھا اس بے عملی کے سبب مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے اب یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرتا ہے کرنی چاہیے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دیں برائی سے منع کریں لیکن ساتھ ہی ہمارے اندر عمل کا جذبہ بھی نصیب ہو جائے کہ لما تقولون ما لا تفعلون وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے جو کہتے اس پر عمل کریں زمانے کوشش میں تو آ جائیں کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان مکمل طور پر کب کامل بنتا ہے اور یہ روایتوں کا مضامین بھی ہے کہ نیکی کرنے کی کوشش بھی کرو نیکی کی دعوت بھی دو برائی بچ سے بچنے کی کوشش کرو برائی کی دعوت بھی دو برائی سے بچنے کی دعوت برائی سے بچنے کی کوشش بھی کرو اور برائی سے بچنے کی دعوت بھی دو تو اس انداز میں زندگی گزارنے کے لیے میدان عمل میں آئیں صرف گفتار کے غازی نہ بنے اللہ تعالی ہمیں کردار کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائے تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہم سب مل کر عرض کرتے آقا کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہے کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ گیا مت میں مولا کہیں پ بتلا جا گیا دل میں مولا کہیں عمر شبیے عمر لاج رکھنا تمہیں شبیے عمر لاج رکھنا تمہیں تم بے ہر تم کروڑو درو دو سلام. لاج لاج بھی کیسے رہتی ہے, لاج رکھنے کی بھی کیا بات ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن حاضر ہوا اور اسے پوچھا اعمال کا حساب کتاب ہوا, تو اس کو بتایا گیا کہ تو تو وہ تھا بیان کرنے والا, وہ عائد تھا بیان کرتا تھا تقریر کرتا تھا, اسے کہا گیا کہ تو تھا تو بے عمل, تو تھا تو بے عمل, لیکن ایک مرتبہ تیرے اجتماع میں میرا ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی میرے خوف سے نہ رویا تھا, تیرے بیان کرنے کی وجہ سے میرے اس بندے کی آنکھ سے میرے خوف کے سبب آنسو کا قطرہ بہ گیا, اس کا وہ آنسو میری بارگاہ میں قبول ہوا, اس کی تیری اور سارے شرکا اجتماع کی میں نے مغفرت کر دی. تو جب لاج رہتی ہے نا تو لاج میرے لاج رکھنے والے جب رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی نہ دنیا میں رسوائی ہوگی نہ آخرت میں رسوائی ہوگی. لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر قدم کرو درود و سلام, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ تو بانے دکھانے کے قابل, شفاعت کے صدقے میں جنت ملی عمل سے جہنم میں جانے کے قابل, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا, مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں, مولا کہیں شفیع مولا لاج رکھنا تمہیں شفیع مولا لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر سم کروڑو دو سلام, اے شافع عمر شہ دیدیا لے خبر للہ لے خبر میری للہ مجرم کو بار باہے عدالت میں لائے ہیں, سکتا ہے بے کسی میں تیری راہ دے خبر ہے رے عمر کو ان کے عمل کام آئیں گے, میرا ہے قول تیرے خبر سن لو خدا رحمت میں مولا کہیں پھسنا چاہوں گیا اللہ میں مولا کہیں اے شفیع امو لاچ رکھنا تمہیں اے شفیع امو لاچ رکھنا تمہیں تم پہ ہر دو کروڑو درو دو سلا پانا کے تخت مجرموں ناکارا ہے بتا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ تم پہ ہر تم کروڑو کرو دو سلا پھر بلا مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر مگر اپنی تو رکھ حضور ہے چلنا ضرور ہے بلا لو مدینے میں آتا کو بلا لو مدینے میں آتا کو بلا لو پھر مجھے شاہ بہر پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں جانا میں کریم جا مدینہ جا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں موتن سے میرے دل میں ہے ارمان مدینے مقدر کے سکندر تیرے در پر بیشتر ہوں کیسے کوئی مہمان مدینہ پھر بلا لو مدینے میں آتا کو والصلاة والسلام على سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. رات کا اکثر حصہ گزر چکا، صحیح محشر کی گھڑیاں ہیں. تیری رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے, تیرے کو مغفرت کا طالب اس کی بخشش کر دیجیے. مولا حاضر ہے, تیری رحمت کی پکار کو لبے کہہ رہے ہیں مولا, لبے اللہم لبے. ہم حاضر ہیں, کلاش گناہگار بدکار ڈوبے ہوئے ذلت ہے مولا, مگر تیرے حبیب کی امت میں حاضر ہے. ہمیں مغفرت کی خیرات دے دے, بخشش کی خیرات دے دے, معاف کر دے, ہماری خطائیں معاف کر دے, معاف کر دے, بخش دے میری ساری خطائیں, کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں. کہ بخش ہماری ساری خطائیں, برسا دے رحمت کی برکا یا اللہ, میری جھولی بھر دے یا اللہ, میری جھولی بھر دے. آج ہم نے نشے کے عادی تیرے بندوں کے لیے کچھ بہتری لانے کی کوشش کی ہے, بولا یہ کوشش قبول کر لے, قبول کر لے بولا. تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار غلام, تیرے حبیب کے چاہنے والے ماننے والے, تیرا کلمہ پڑھنے والے تیرے بندے اس نشے کی آفت میں مبتلا ہے مولا, ان کی کوششوں میں ہمت ڈال دے. آمین. ان کی کوششوں میں ہمت ڈال دے, انہیں کوشش کی توفیق بھی دے. آمین. ان کی مدد کر مولا کریم. آمین. پیارے حبیب کے صدقے میں مدد کر. آمین. اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد. آمین یا رب العالمین. تیرے بندوں کے ذریعے ان کی مدد کر مولا, ان کی مدد کر, مدد کر, ان کو ہمت دے. آمین. بولا ان کی اجڑی ہوئی زندگیوں کو خوشیوں کی بہاریں نصیب کر دے. آمین. ان کے اجڑے ہوئے ماں باپ کو اولاد کی خوشیوں کا گلشن عطا کر دے. آمین یا رب العالمین. بہنوں کو بھائی کا سکھ اور بھائی کو بہن کا سکھ دے دے. شوہر کو بیوی کا, بیوی کو شوہر کا سکھ دے دے. آمین یا رب العالمین. ماں باپ کو اولاد کو, اولاد کو ماں باپ کا سکھ دے دے. آمین یا رب العالمین. معاشرے کی اس آفت کو ہم سے دور کر دے اللہ, دور کر دے. شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں سے ہم سب کو محفوظ. آمین یا رب العالمین. ان کے لیے مانگ رہے, ان کو ان کی نفس نے کسی نشے کا عادی بنا دیا مولا, ہم کو ہماری نفس نے بھی کتنے گناہوں کا عادی بنایا. ان سے جس طرح نشہ نہیں چھوٹتا, اس طرح ہم سے نہ جانے کتنے گناہوں کے نشے ہیں جو چھوٹنے کا نام نہیں لیتے. ان کا عمل ظاہر ہے, ہمارا عمل چھپ گیا. تیری قسم, تیری رحمت سے چھپائے, تیری رحمت سے چھپائے. ان کو بھی ان نشہ آور اور دیگر برائیوں سے بچنے کی ہمت دے. بولا ہمیں بھی ہمت دے. آمین. ہماری نفس کو بھی ہمارے قابو میں کر دے. ہمیں بھی نفس و شیطان پر غلبہ دے دے. آمین آمین. ہم بھی طرح طرح کے گناہوں میں, تیری نافرمانیوں میں, اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والے افعال اور اعمال میں مبتلا ہے مولا, ہمیں بچا لے. آمین. غیبت سے بچا لے. کیسا نشہ ہے مولا, چگلی سے بچا لے کیسا نشا ہے مولا, فلموں ڈراموں سے بچا اس قوم کو اس امت کو کیسا نشا ہے مولا, موسیقی سے بچا کیسا نشا ہے مولا, ان برائیوں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما دے. نماز نیند پر قربان کر دینے کی عادتیں بد چھوٹ جائے, ہم نماز پر اپنی نیند قربان کرنا سیکھ جائے. آمین آمین. ہمیں فجر میں اٹھنا نصیب کر دے, آمین. پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب کر دے, ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے. آمین. اللہ ہمیں مدنی چینل کا شوق و ذوق عطا کر دے, اسے دیکھنے والا بنا. اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے, گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے, جو گناہوں کو عام کرنے پر ٹلے اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ اپنے ان عزائم سے باز آ جائے. تو توفیق دینے والا ہے, تو مدد کرنے والا ہے, تو کرم کرنے والا ہے. پیارے حبیب کے صدقے میں, گنبد خضرا کے صدقے میں ہم پر کرم کر دے. ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ راہ راست عطا کر, ہمیں بھی راہ راست پر چلنا نصیب کر دے. اللہ استقامت نصیب کر دے, ایمان کی سلامتی نصیب کر دے. مت موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے, تیرے حبیب کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہو, پیارے آقا کے مدینے میں, پیارے آقا کے جلووں میں, گنبد خضرا کے سائے میں ایمان و عافیت پر ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے, بالخصوص اللہ یہ جو نشائی چیزوں کی وجہ سے, منشیات کی وجہ سے, ڈرگ کی وجہ سے اللہ جو بیمار ہیں پریشان ہیں, اللہ ان کو اس سے خلاصی اور نجات عطا فرما دے, انہیں معاشرے کا با وقار با عزت فرد بنا دے. یا اللہ جو دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں, قرضوں میں ہیں, بے روزگاری میں ہیں, دیگر جملہ پریشانیاں جو کچھ گھروں میں ہیں, اجتماعی ہیں, انفرادی ہیں, اللہ گنبد خضرا کا صدقہ. اللہ تیرے پیارے بندے حضرت سیدنا باہ الدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس جاری ہے. اللہ تجھے سلطان باہ الدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ, امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے, ہم سب پر نظر رحمت فرما دے, ان کے درجے بلند فرما دے. سلطان باہ الدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک پر کروڑا کروڑ رحمت عطا فرما, ان کو ہم سے راضی کر دے, ان کی توجہ ہمیں عطا فرما دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا مکی, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی مدنی چینل کے ہماری مجلس کے اسلامی بھائیوں نے مجھے پرچی دی ہے کہ بے شمار بہاریں آئی ہیں, کہ نیتیں آئی ہیں, ارادے آئی ہیں کہ ہم آئندہ نشہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہماری مغفرت کا, ایمان کی سلامتی کا, امیل سنت غلامی و دعوت اسلامی پر استقامت کا ذریعہ بنا دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہاں امام محمد رضا کا ہوا امام احمد رضا کا امام احمد رضا کا زیر رضا جاری ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے تمام مروجہ علوم و فنون اپنے والد ماجد سے پڑھ کر تقریباً 14 سال کی عمر میں سند فضیلت حاصل کی اور مسند تدریس و افتاح کو زینت بخشی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے, نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. آپ نے نماز کے احکام میں صفحہ نمبر 232 پر سنت بعدیہ لکھا ہے, اسے کیا مراد ہے؟ فرضوں سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں نا اس کو سنت قبلیہ کہتے ہیں, اور فرض رکعتوں کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو سنت بعدیہ بولتے ہیں. اپنے بھی اسلامی بہنوں کی نماز کی سنتوں میں ارشاد فرمائے کہ قیام میں عورت اور خنسا یعنی ہجلا الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھے, تو کیا اس پر سب ہنسیں گے نہیں؟ دیکھو سب ہنسیں یا روئیں, سنت میں عظمت ہے. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو, کیونکہ رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے. یو کے ناظرین کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن میں دیکھیے سلسلہ امیر اہل سنت بروز بدھ مدینہ منورہ میں رات 11 بجے, بروز جمعرات پاکستان میں رات 1 بجے, بروز بدھ یو کے میں رات 8 بجے اور ساؤتھ افریقہ میں رات 10 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب.